Tus canciones en la 97.7 radio. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada, salada porque brotan de mis ojos lágrimas desordenadas. No pienses que estoy loco por vivir a mi manera. Voy a pasarme todo el día bebiendo y por la noche pegado una botella. Los mejores momentos con la mejor música. Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, buena gente. Buen día y salud. El dia està, l'horat està així, fa un aire que se te clava per ahí pel bascoll i fa el dia així un poc desagradable. Però, che, en el bon ànim habitual i acostumat per a contar-vos activitat festera i fallera i per a fer un programa amb un to festiu, que ja sabeu que cada dia teniu la cita així, la vostra, en la 97.7 ràdio, en esta edició especial València Abierta, en Fallas. El chisme fallero. Así está el fallero. Será bonico eso. Y en buena compañía, sí señor, estem en directe con cada día. Así al costat de la Catedral del Foc, en la Gàbia, on disparen els mestres pirotècnics cada dia, en la plaça de l'Ajuntament de València, a l'Ateneu Mercantil, institució, en fi, de bolengo rancio i de gran categoria, i per descomptat, i un dia més agrair al personal de l'Ateneu Mercantil de València, en fi, les facilitats que es donen per a retransmetre esta edició especial de València Abierta en Fallas. Estem en este saló ple de pintures de segrelles rodejats entre sorolles i la dama d'Elx en la planta quinta d'este saló de banderes, dit així de banderes, perquè hi ha, curiosament, una bandera, efectivament. I des d'ací retransmetem ben a prop de l'esperit de la festa. Home, que si n'hi ha quadros... Tu mateixa... És com el saló de ta casa, però en quadros, en sofàs, bonicos... Jo ara estic mirant-te... I en gran. I perquè no tinc... En grans. Perquè no tinc la vena esta pictòrica. No. Però tu estàs per a posar com si fos la dama de l'Armiño... Como Carlos V, en sus mejores épocas. Eso es. ¿Qué te parece? Bueno, si ha declaro la guerra, ya lo conseguirá, Estos sillons... Com estàs? Este que sentiu és Leonardo, Pablo, Marín i Camacho, el senyor de Castellar, que mos fa bona companyia durant estos dies. Sí. I uno la tira de dreta i l'altre la tira d'esquerres. Tu estàs veu que... Sí, jo estic de categoria. A més, avui fa un dia extraordinari per traure, com jo dia després ahir, la roba d'hivern, que no l'han gastat en tot el... Bueno, portem des de fa dos anys que no traguem la roba d'hivern, la jaqueta, la bufanda, el bocaor fallero. El reuma és el dia ideal. És el dia ideal per traure aquesta roba, home. És meravellós, home, que no fas casol, que si no enseguida la pell, a tu sobretot se t'envellís moltíssim quan te pega aixina de gairó el sol. O sigui, que és un dia extraordinari, jo diria. Inclús extraordinari. Inclús extraordinari. Has mirat... 10 quilòmetres de visibilitat. Des d'ací veuries l'Albufera. És el que m'agrada a mi. I a Tonet, per Xant. De Pinedo pa callà, ja dius, me dona igual. No, però, home, vore l'Albufera des d'ací dalt. I què fan? Quines coses fan a l'Albufera, eh? Home, el que més i millor fan, a banda de perxar i de... I allí pebre. I allí pebre en el Palmar també el fan molt bo i en Catarroja. Però vaja, l'Albufera no està gens malament. És conrear el millor arròs. Home. Quin? El de la denominació d'origen València. Uh-huh. Per cert, vaig a dir-te una cosa. Ahir van tindre el gust de fer una convidada molt bonica i de rematar ese dinar esplèndid en un arròs excepcional fet en cassola de ferro. Un arròs amb polpets i tota sèrie de verdures. Portava llets tendres, portava nyoreta i tot això. Jo, si vols, este m'atrevís a fer-lo. T'atrevisses? Si tu ets molt atrevit, eh? Home, si és en arròs d'axa, no tens per què... No, dis-me a gosarat, però en arròs bomba, jo m'atrevís a fer-lo. Home, no t'arriesgues a fer-lo en senya ahí. No. De totes formes, en 15 minutets... No, però una cosa, perquè després el que se te queda en el caldero... Si és d'AXA, sí, el que tu me digues, minuts, però... als 12 minuts el traus. Ah, primo, que sí, que el Xènia d'AXA ja és molt bo, mesurant. Però que acaba obrint-se. Ja. Si el deixes en la cassola, acaba obrint-se. Ja. Bueno, totes maneres, el que jo te diga, això... Dinar espectacular, eh? Dinar espectacular, una maravilla. En el celler de... com seria? El celler del Tosal. Vas a fer-los propaganda? Sí, home, impressionant, perquè mos trataren de maravilla. Sol és dir que entrarem a les 3 i mig i es querem a les 7 de la vesprada. Entrarem de dia i es querem de nit. I se són els dinars bons. Això és un bon dia de falles. Bon dia de falles. Per cert, si voleu arrimar-vos a la falla plaça del Pilar, falla tradicional i de primera categoria especial, allà n'hi ha en el que imagina que ja estaran descarregant, perquè ja se veu en algunes comunitats falleres com van descarregant part dels monuments, hi haurà un ninot, que reprodueix aquesta història de Romero, una tragèdia valenciana contemporània, i és aquesta valencià que no sabia fer falles. Tragicomèdia. Tragicomèdia vols dir perquè està per allí el gran Salvador de Casa Salvador, que li dona aquest toc còmic tan particular. Pues, eixa història, la de Romero, el valencià que no sabia fer paelles de la mà de Rosdaxa, podeu trobar-la en la falla del Pilar, quan estigui acabada i plantada. I el personal, a més, tinc quimera que el que pot fer és participar, saps què? En la... com diu això? El Twitter. No, en el Twitter també, sí. No era això el que volia dir, el Twitter. El ninot, en la part de baix del ninot, el pedestal, que no m'hi sé la paraula... Porta un lletreret. Muy bien. Ahí porta una llegendeta, porta un lletreret, que sol ser rimat, sol ser alguna coseta així arrimada. Si voleu posar-li el lletreret... la lletra de Carrascar, que també sempre té alguna rimeta així graciosa. Amore, en alguns d'estes floretes que se li posen en les falles, hi ha autèntic art en poesia. Sí, home, no? Sí, de veres. Que bonita serenada. De tota manera, si voleu participar i posar-li la lletreta... Si li escapa el gabinet a l'abuela i se talla mig... Oh, catel-na, Nicolás. No? Sí, molt bé. Això. Bueno, si voleu rimar-ho o no i voleu participar, això podeu fer-ho. A través del Twitter de Daxa, sí que t'estàs liant, t'estàs fent major. No, perquè m'estàs interrompent tot el rato i jo ja vas perdent el fil. Entonces, què era dir-te? A través del Twitter pots participar i què t'emportes? Pues un lot de productes de Daxa. I a més el gust de que estiga la teua poesia frase, allí. Claro. Sí que és de veres. La teua frase, això té que ser una cosa més rimar, més d'altra manera. Lo que vulguis. No m'has donat el parte meteorològic. M'has dit que fa fred, però no m'has pues dit coses. Pues què més vols que te diga? No, pues saber, que no fa sol, saber la velocitat de l'aire. Home, algo. 13 quilòmetres de Ponent. Bé, a més, menos mal que és de Ponent, perquè si siguera del nord... Este aire és de Ponent? És Ponent, és Ponent. Ho ha dit Ser Molins? No ho sé, perquè no estava escoltant-lo. Ho dic jo, el part meteorològic val el meu. Bueno, val, total. Que així si és de casa, el pues... El típic dia de falles. El típic dia de falles, efectivament. Correcte, molt bé. Què tenim avui en el programa? Home, moltes ganes de passar-ho bé, molt bona companyia. Anem a parlar de bon dormir. Ui, que venim ben dormidets. Leonardo, anem a parlar de descansar. En falles o en qualsevol moment. Duerme poco, pero descansa de lujo. Ese es el tema. Ese es el tema del titular del espai que anem a fer després. Perfecte. Tu creus que Moisés Domínguez, que és el sabut de falles així en el diari Levante i que vindrà després a contar-nos un poc l'actualitat i la marxa de com va la cosa, ell és de bon dormir, també, no? O en Falles dormirà poc, també? Jo crec que ell en Falles dormirà entre l'extra de Falles que se presenta este dissabte, entre la faena que porta per fer totes les pàgines que fa de informació de les falles en el diari Levante, jo crec que... I si li faltava faena, discúlpa'm, he vist en el digital del diari Levante que el dijous fa un xat. També, fa un xat. Passa allí... Això està en el xat en què existís, això? Mare meva, jo me'n recordo el Messenger que feies ahí. Hacemos un chat. Chat, mira que passa, que ja queda antic. Això se ligava, però... O sea, després li ho dius a ella. Ara ja el WhatsApp ja s'ha perdut. Perdut. Això ho fan que una persona més o menys popular o d'un àmbit es posa allí en el diari i la gent fa les preguntes això sona molt antic, les contesta. Però bé, pareix, això ho fa Moisés, pues molt bé. De categoria. Us contarà ja que estan les carpes i les falles ja estan per ahí, per el carrer, i a veure com va de l'extra de... Els barbos. Els carpes i els barbos. Tu no estàs bé. Anem a fer una paradeta perquè avui Leonardo Pablo no està bé. No sé això com acabarà. I arranquem ja, home. Això és un desgovern. 12 i 13. Fem una paradeta, Maripí. Vinga, va, una paradeta i anem al teatre de varietés a la valenciana manera. Ara vos ho contem. En un minutet. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural. Artesanas con pipas Belarte, tu snack de horno. La leishmaniosis hace enfermar al 20% de los perros. Pueden estar afectados y no manifestar síntomas. Para controlar esta enfermedad, que puede ser mortal, además de los collares antimosquitos, pipetas y vacunas, es clave hacer analíticas para un diagnóstico precoz. La prevención puede salvar la vida de tu mascota. Si quieres protegerla, pregunta a tu veterinario. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Vale, ja tenim les 12 i quart, a les 2, dispara a les 2 en punt, dispara ahir la plaça de l'Ajuntament, amics, pirotècnia gironina. Un xicot de Pedralba que també, escolta, tiren de braç. Sabeu aquell ninotet del demoniet? El diablillo aquí que porta, que ja s'ha convertit en un emblema d'una bona mascleta. Després de que ahir disparara Reis Martí, i es deixarà tots... Ho dispararà tot. Ho dispararà tot el que tenia. Que final tan impressionant. Ja quan semblava que el terratrèmol ja no donava més de si, acaba en aeri mortal, pega una tanca. Bàrbaro, va estar estupenda. Bueno, doncs avui esperem molt també d'esta família, dels Cunillera, des de Pedralba, de Gironina, i diu que van a fer-ho en 5 fases. Bé, anem a disfrutar-ho. Avui, no? Leonardo, també, com cada dia. Però suposo que sí, bueno, i també informar que el tema s'hi fem 20 minuts de l'horatge, però també informar que, bueno, el taller de Manolo García ja porta des d'ahir treballant de debò en aquesta falla municipal que porta per lema Fallas por el Mundo. És un gran desèxito. S'ha tingut a començar Jaume Brunxut. És una falla que és un... Greatest Hits. És un poc... Resumeix algun dels monuments més emblemàtics que han passat per la... s'han cremat en la plaça de l'Ajuntament i de nou la vareta és protagonista. Ja n'hi ha algunes peces efectivament en el carrer, ja se poden admirar. Però jo el que m'agradaria que fer un lloquet en l'agenda a partir de dijous, perquè en el teatre principal, que això és un a partir de dijous, que és demà, no? Un teatrot. Sí, però és que tu saps que no estic en un bucle, no sé en el dia... A partir de dijous. No sé en el dia que... No sé en el dia... Quin dijous? No sé en el dia que visc, Leonardo. Sí, a partir de demà. Vols dir, des de demà i fins a diumenge en el teatre principal, ahir en el carrer de les Barques, que això és un teatre dels que... A veure, en Milán tenen l'Escala i tot el que tu vulguis, però sí tenim el teatre principal, que és de categoria. Hi haurà una companyia valenciana fent varietés precisament a la valenciana manera. Elles se diuen les Reines Magues. No confondre en altres Reines Magues. Són bones les papes que les teniu. Les papes cochinos. Haguem-vos papes. Són de categoria. Mira, d'Alberic són. Pablo d'Espanou. I este, bons panous, o panquemaus també, que li diguem allà en la Safor. Ja heu reconegut segurament, i sabeu, este xicot de Sueca, està Eugeni Alemany en la companyia. Bon dia. Bon dia, tingues. Està bon Marta Xiner. Bon dia. Què tal, Perla? Com bé, estàs? Bé, molt bé. I a banda de estos dos estupendíssims actors, cantants i showmans, hi ha més. Hi ha Maria José Peris, que a més és la... En fi, capitana generala, no? De la reina mora. La governanta. I està també Sílvia Rico, que ho saps, que és per portar-se a la casa i per menjar-se-la per un garró. Està Marta Xiner. Li tinc molt de carinyo, Sílvia. Ja. A Marta Xiner també. Ja, escolta, i a Maria José Peris. A Anna Conca també, que està més prima, si vols, però també és molt rebonica. I Manolo Maestro, que en el cognom porta la penitència, que és un autèntic mestre de cerimònies d'este Chao Chochín, que ja el coneguérem en el Talia. Vam estar 3 setmanes en el Talia. Sí, també tenim Arcadi Valiente. Correcte. I a Rosa Sánchez, que estan l'acordió i el piano en directe, en rigorós directe. Que hi hagi música en directe també és una bonica reivindicació de com sonaven precisament aquells teatres, el de Manolita Chen, teatres ambulants, el teatre argentino, quan venia Gandia. Eugeni Marta, el teatre argentino. Això era un esdeveniment escandalós, venien de tota la Safor allí. Era un gran esdeveniment. El que voleu recrear és un poc això, aquest esperit d'aquest teatre ambulant, de varietés, ligero de casco, bueno, ligero. Vull dir, sí, sempre sí, era entreteniment. En alegria, el que es feia en l'època, que veien els nostres pares o els nostres abuelos, era el teatre que anava al poble o la gent dels pobles quan venia a València a veure la revista. A veure aixes dones voluptuoses que ho ensenyaven tot i que en realitat era superblanc. Mm-hmm. I que no tenia... Pareix que siga tot com, hòstia, el que vaig a veure. Però no, veien carneta. Però és que per als anys 60... Clar, l'època... Això era molt. Una cuixota i un bon mamellamen. Saps? Escolta, que aquella... te tinc que dir que jo he viscut a Carpesa, que ma mare és de Carpesa, anàrem amb abuelo i ma abuela, les festes del poble, ahí a la plaça, i venien les varietés, i si hi ha una, una tiarra, ella... en tota aixina com en les mugroneres. Les... Xicó! Toca-li el micro, home! Toca'm el micro! Ai! Està parlant de les mugroneres, està la cosa molt emocionant. Jo és que collau tinc tan dit. Ja ho té molt vist. En les mugroneres, en les cosetes estes. I un home que pujava en un pincellet tenia que tocar lo que estava tapat. Tocar lo que estava tapat. En el pincellet. I per mi això era porno, eh? Això ja era erotisme al màxim. Era porno, ho dic en sèrio. Eixes mugroneres, poques dones en el món de l'espectacle les han portat en tanta gràcia com la enorme Rosita Mores. Oh. Eixes mugroneres que portaven uns no, locals... Allò era tapetets. Allò era de la mesa camilla. Pa ficar el cafè, saps? La cafeteria de rosca. Eixes tapetets de fil. Les nostres són més xicotetes. Les nostres mugroneres són més xicotetes. Sí, però era una època molt de molta... La poca irreverència que se podia fer era en aquests espais, no? I a voltes barrejant coses un poc així com mig eròtiques i cançons divertides, sí. També s'arreava potser alguna puntaeta així satírica, no? El poder, sí, el teatre sempre ha sigut... No? Ara estem veient tota volta totes les coses que passen, però també qui més va escollar a Emporta és el teatre, ni el cine. Ni el cine està hagut ninguna moguda últimament, no, a la que ha vist els titillaires o que si Xavi Castillo també el censuren. Vull dir, sempre la gent del teatre sempre va un poc, diguem, eixint de la zona de confort, de la llibertat d'expressió, perquè més... per això està el teatre, no? Per a fer les vores amples, per a que la resta de la societat no tinga... Ja anem nosaltres, tranquils, que sí. Ja anem nosaltres. A més, aquest espectacle té aquesta part de ràbia, de... Ahir ho comentàvem a la roda de premsa, no? Que deia Maria José, que naix de la ràbia i de com està el sector. Que aparentment és molt naïf, és molt, molt fàcil, molt fresc, molt divertit, molt entretingut, però... és canyero també a aquest nivell. Bon, del còmic, el parlar d'una realitat. Del titiritero, sí, efectivament. Sí. Que aquest espectacle convertisca en humor i en amor també, perquè sí. hi ha molt d'amor, molta tendresa. Sí, això que quede clar, que no és un espectacle de vint d'ai, sàtira política, no. Està tot molt, són com capes, té moltes capes, és com un tiramisú, no? Té capes ahí de coses posades, al final tu te menges tot el, tot, ho assaborixes tot en la boca, però n'hi ha diferents capes. I depèn també del diferents lectures. Del que tu vulguis llegir. Tu t'assentes i te dices... Si no, tu vens a veure un espectacle de varietés, divertidíssim, molt esbojarrat, tal, però també n'hi ha aquestes capes, no? I aleshores cada un, jo crec que segons l'experiència que té com a espectador o com a persona, va trobant-les, va traguent-les i va muntant-se tot això. Hi ha molts números musicals i de repente passem de Los Nardos al Josta Gigolou, a Ai Ramon, com està el món, precisament l'altre dia estigui així Lluís el Sifonero i vam fer un homenatge a l'autor d'Ai Ramon, o què sé jo, bueno, el final se pot contar musicalment? No, perquè és que la llàstima és que m'ho diuen, conteu-mos de què va, és que no... És que tenen que arribar al final, clar, si no, no voldrà mirar. Capes... No, a veure, no per destapar res, sinó per dir... Però se pot dir que és un... Ja, no? No. Vale. No, se pot dir... Ah, sí? No. S'acaba en alt? S'acaba en alt. Gent que plora. Ahir a la roda de premsa, una companya de les províncies, és que es va emocionar. Vam cantar la calma de la mar. I es va emocionar i va estar molt bé, va estar molt bé, que de veritat que la gent s'ho passa molt bé, perquè se riuen, s'emocionen, hi ha qui plora i te dic, hi ha diferents capes i a la gent li arriben de moltes maneres, no? és una cosa molt 360 grados que se diu ara. Acompanyat a més d'una tècnica vocal. No la teua, val a dir-ho. No, jo cante mal, però ells canten excepcionalment bé. Esplèndidament bé. I això és important. Una conjunció de veus ben feta. I tu eres un poc l'element sí, raro, bueno, jo faig el diferent, jo sóc com el presentador, el mestre de cerimònies de presentadors d'estos números, jo porto un poc més la part còmica, encara que tots tenim sempre part còmica, però jo vaig com presentant, sóc el presentador d'estes gales que havien de varietés, que arribaven al poble i presentaven, senyores i senyores, ara amb tots vostès, una dona que no sé quantos, tal, i jo vaig fent també xascarrillos i tal. I està molt divertit perquè la gent pot veure també eixa part de lo que és el show i al mateix temps també el que n'hi ha darrere del show. I actuem al principal, que ja ara que anarem al principal. És que ara apareix una cosa tan normal com que una companyia valenciana actue a un teatre valencià, una cosa tan normal com eixa ara sembla un fet excepcional. Bueno, el que passa que pues, estos últims anys pues, no teníem dates, seria per això. No, sí, no sé, sí, estava allò... Sí, de por si vos hagueren ahí, com si hagués hagut una mano negra ahí o no, pues no tindríem dates. No segur mano negra, és que segur realment, inclús me pareix, com s'ha gestionat tot això, molt poca vista comercial. Molta, lo que n'hi havia antes. Sí, lo que n'hi havia, la caloreta. La caloreta. Sí, i avui el dia que torni a la caloreta, perquè la caloreta tornarà, que està molt bé que torni la caloreta, molt bé que tornarà reciclada i que se n'adonarà que aquestes coses no van contra ningú, sumen a favor de tots. Al final és indústria cultural valenciana i això porta al PIB. Vull dir, quants diners aporta la cultura al preu interior brut d'un país? I damunt, si tenim dos llengües, és el doble d'aportació al PIB. És que tot ho rentabilitza. No, jo ho rentabilitzo en el sentit que aquestes coses les veig. Jo la cultura o el valencià no ho veig com una qüestió emocional, ho veig com una qüestió merament de nínxol de mercat. Els valencianos parlant som un nínxol de mercat brutal que demanda continguts. Està ahí. I, a més, el fet de que... A veure, què passa pel principal, el Botifarra? És que què passa? Que no és bonic, això. Miquel Chil, que és patrimoni... Artesi. Cultural de tots. Xavi Castillo és un altre tema. Vale, és un altre però tema. Però podria anar també però ella ha anat, però ella està, ella està però això, el principal, dic, clar, ella ha anat i no, està, claro, i està molt bé que vaja. És la companyia teatral que més teatres ompli. És la companyia, actualment és la companyia valenciana que més teatres ompli i damunt sí que no cobra mai ni un cèntim de subvenció. I és la companyia, vull dir, mira si és rendible fer coses en valencià, sí. Que la companyia que més ompli només actua en València. i és la que més arrasa, i per fi va al teatre principal. És que al final també dius, és que fa sàtira política, és una cosa més valenciana, ara que estem en falles. Si no, si no tinguem sàtira política, què seríem més valencians? Seríem del Corcón? Vull vos dir que en el reportatge que fa el company Àlex Taínos de la, imagina, després de la roda de premsa que fereu a ir presentant este espectacle de Chau Chochín, en alguna manera és allò de que anàrem a veure l'Alqueria Blanca, no? També allà al principal, i si és d'allí, dius, xe, i per què no nosaltres? Per què no Chau Chochín, no? Passa una cosa molt curiosa, i és que anàrem Maria José i jo a veure la funció, i jo, que a mi totes aquestes coses de la intuïció, tot això, jo vaig veure el Chochín allà dalt, però era com molt difícil, perquè una cosa que era que el teatre estava ple de gent del poble, estava el teatre tot ple de gent del poble, i vam dir, hosti, que guai. I quan isqueren diguem, hem vist el Chochín, sí, l'hem vist, però era com de dir, estem flipant molt, no? Estem flipant molt. Pues no. No. A partir del dijous, que és efectivament demà, com molt bé... Tot el dia, Tomàs, quasi tot el dia és dijous. I fins al diumenge. Sí. Fins al diumenge. Feu alguna doble sessió o com és d'això? No. De dijous, des de demà, que les entrades de demà ja està, ja no en queden, les de dijous ja no en queden, però queden de divendres, dissabte... Divendres, dissabte, diumenge. Dijous no queda res? Dijous ja no queda, ai, ja no queda res. No. Pues... Divendres i dissabte a les 8:30 i el diumenge a les 6. Te dic que és un espectacle ideal per anar... Jo ara faig aquesta pregunta a la gent que ens està escoltant. Valencians i valencianes. Valencians. Valencians. Quants anys fa o... Heu anat alguna volta al teatre amb els vostres vuelos? És bonico. Perquè és que jo, per exemple, molts vuelos han mort i jo mai he compartit una cosa tan xula com estar en Mahuela o en Mahuelo veient el teatre. Vull dir, deixar record. És un plan ideal perquè és un espectacle molt transversal en el sentit que, per això m'ha dit de les capes que dic, igual pot agradar a esta gent major que recorda aquella època o a la gent jove, perquè evidentment nosaltres també som joves, som d'altra generació i li hem pegat un llevat, no? I és un espectacle molt guai per a endur-te a estos vuelos o als teus pares al teatre i després endur-te-los a sopar. Perquè això és un record que jo pense que te quedarà per a sempre. Haver compartit aquesta cosa en t'abuela allí, en el teatre, tindre la risa de t'abuela, veure t'abuela passant-se-ho bé. Aquestes coses són les que t'emportes al final a la tomba. Va fer difícil perquè entonces a mi no m'hi se n'escontres. En qui se queden els xiquets? Si vas en els vuelos, en qui se queden els xiquets? Podríem vindre perfectament. És tan blanc que podríem vindre perfectament. No se diu ninguna barbaritat que no se'n queden mujeres, homes i viceversa. T'ho assegure. Però vull dir que és un espectacle molt guai per a vindre amb els vuelos o amb els pares, després aixir a sopar o tornar a ocupar València, esta gent que venia, jo m'ha arribat com a mare, venia també amb mon pare de jovens, no? Que venien a la capital a veure funcions. En el mocador de Fardo. Tot això, i en la motet i tal. I això està molt bé. Ho hem de tornar a recuperar això, perquè aquestes coses, de veritat, les coses que són bones no s'han de morir mai. El mocador de Fardo. El mocador de Fardo. Gran tradició. Tots els caps de setmana, així amb abuela, l'infarto ficaet tot. Que bo. Quina alegria me faria a mi que ma abuela me vera fer de vedet. No ha pogut ser. Que estàs esplèndida, d'altra banda. Estic esplèndida. Absolutament. Bueno, tot allà fa un número damunt supervalencià, perquè damunt toquem molts palos i hi ha números molt valencians. I el meu... que connecten molt i que la gent li agrada molt, que està molt bé. Però... I a banda clàssics, hi ha el Montriver, també, no recordo. El Dies de Vi Roses. Dies de Vi Roses. Ah, Dies de Vi Roses. Sí. El Just a Gigolo, també feu, també... I un Rossini, també fem, els Catetes... Clar, que això eren les varietats, era això, varietades, ho diré per les varietes, eren moltes coses, molts palos, no? Nosaltres hem respectat això perquè, de fet, se fa música a l'americà, de Broadway, però no se fa rock and roll, no el fem, per exemple. Però se fan els grans números clàssics d'això, però sempre un poc revisitats. I les varietats que, de totes formes, en els pobles, jo penso que continuen els ciments tradicionals, que són els festers, els clavaris, i el diumenge de la festa grossa, doncs duen allí uns varietets. Els varietets, clar. Uns varietets. Què n'hi ha en el poble? Rosita Morena. Uns varietets. Mone, ara hi ha molta discomòbil. No, mira, per això que dius de discomòbil, ara també, una cosa també que és una aposta, jo vull incidir que aquest espectacle, igual que quan vam estar a l'Altalia, subvenció zero, perquè nosaltres pensem que això també és un negoci, nosaltres dediquem a això, el que volem és que vinga gent. Sí que ens agrada que des de les autoritats, per lo menos, ja que no donen diners, però que tampoc facin la mà. Vull dir, que no molesten... Ja que hi ha gent entre línies. Sí, entre línies. No vull diners, però per lo menos que mullin els espais que són públics per a poder actuar allí. I perquè és una aposta molt arriscada de la companyia, en el sentit que som 8 persones dalt d'un escenari, és molta gent, vull dir, més els dos tècnics, i cobrem tots igual, i 8 persones dalt d'un escenari, això ja no ho veus només que a grans companyies, vull dir, de nivell nacional, tipus les grans musicals de Sister Act i aquestes coses. Això vull dir, 8 persones festa dalt d'un escenari, sí, és molta gent. I tots del terreno. I tots del terreno. I en Arcadi Valiente i Rosa Sánchez, que fa una posant escena allí tan bonica entre el pianet i l'acordeonet i tal. Està molt bé, està molt bé. Vinga, aneu, fem valenciania. Més tu l'has vist, fem tu mos has vist. Altament recomanable. Sí. I per això m'he quedat en ganes de dir, únicament dir que el final... I si és un poc entre... No, de veres. I si és emocionant. Ho contarà. I si és emocionant. La gent plora, la gent plora. Tenim una sorpresa, crec que és per a tots els dies. Sí, del dia... no, tenim una sorpresa dies. Tots els dies al final. Bueno, no sé si és l'estrena. No sé si però tenim una sorpresa. No, a banda d'això tenim una sorpresa per a compartir ja a nivell gastronòmic. De molta valencianor. Bueno. Gastronòmic. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Perquè així, este tipus de teatre és com que és menjable. És tot molt de catarsis, de taula, de risa, de tu estàs així, així, però podries estar en el mateix. Baixeu al pati de butaca. Que hi ha com molta... Per què feu, no tenia temps, però per què feu això els actors? En la por que mos dona els que estem en el pati de butaques. Perquè el que no estan fent, perquè el que no estan fent li ho està passant seu de mel. Claro, ja, però el que no passa mal és un, però dius, no, però penses que has tret una entrada de categoria perquè dius, ah, estem ahí, carinyo, en la primera fila, a més si vols anar a pisar en seguida pots ixir perquè estàs en la primera fila i ahí al costat del passellet, hosti, quan t'abaixen, dius, la mare que m'ha parit, quina entrastre, per què has tret l'entrada així? Perquè l'has tret en la fila dècima. Per què ho feu? Però és que no patisques que no traguem a ningú al públic. Baixem nosaltres, sí, però no traguem a ningú al públic, ni va d'això. Que estiguen tranquils en aquest aspecte. Que en aquest aspecte se poden sentar. A veure si ara no se ven en les files de tabac. No, perquè a més... és que hi ha coses que no podem explicar, sí, però no. Que estiguen tranquils en aquest aspecte, que no anem a traure a ningú. Nosaltres baixarem, però no anem a traure a ningú, ni ficar a ningú un mal trago, ni no, que ningú en aquest aspecte, que ningú s'assuste. I si així neto, no confia, xicos, compreu el palco, que és més car. Claro, i no podem pujar. No podem pujar. Com els abuelos de los teleñecos, sempre pots anar a dir... Exacte. Marta Ciner, Eugeni Alemany, molts besos per a la resta de la companyia, per Ana Conca, Silvia Rico, Maria José Peris, Manolo Maestro i el mestre Arcadi Valiente i Rosa Sánchez. Ciao, Chochín, en el principal, fins al diumenge. Molts èxits, que vos vagi molt bé. Gràcies. I moltes gràcies. Se convideu algun dia, també. Sí. El dia que vulgueu. Nosaltres estem així fins al dia d'aneu. Passeu el dia que vulgueu. Cuideu-se molt. Gràcies. Una paraeta. I ens acompanya Moisés Domínguez per a contar-nos l'actualitat fallera en esta edició especial de València Abierta. Y ahora vamos a hablarte de ellos, de los amigos de Luna y Una Estupendos, una tienda diferente que tiene todo tipo de vestidos de fiesta. Hoy nos cuentan en su muro de Facebook que siguen recibiendo novedades. La propuesta de hoy, un vestido sencillo, súper elegante, que han recibido en color gris y en turquesa, y es perfecto para madrinas, para mamis de novias, para comuniones, para ceremonias. Puede llevar chaqueta o también levita, y lo tienen desde la talla 38 a la 60, y además hay posibilidad también de tenerlo en las tallas 62 y 64, así que tú no te preocupes de nada porque los amigos de Luna y Una, bueno, te van a aconsejar súper bien para que encuentres el vestido que mejor se adapte a ti, al evento que tengas, a tu talla y, por supuesto, y lo más importante, a tus gustos, porque te tienes que sentir bien. Y en eso son expertos los amigos de Luna y Una. Apunta, Avenida Ausias Marc, número 14 de Alboraya, una tienda diferente. Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella, té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrozdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Ven i pescar! ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al hospital veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el hospital veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 96348. 38 30 98. Dale Traca al móvil. Traca, la aplicación móvil gratuita para tu falla. Con Traca, los falleros siempre estarán informados. Tendrán las noticias, calendarios, notificaciones urgentes. Más de 170 comisiones ya la utilizan. O a teua falla es de categoría internacional o encara no te traca. Descárgatela en Apple Store y Play Store. Y recuerda, la aplicación Traca es gratis. Dale Traca al móvil. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas, todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036 y visita nuestra web www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. Classic Burger, Egg and Bacon Burger, Manhattan Burger, Tennessee Burger, God Burger, Burger Barbacoa. Son demasiados sabores que tienes que venir a probar a The Burger Lobby y más ahora que inauguramos nuestro segundo restaurante. Sí, así es, segundo restaurante en calle Félix Pizcueta 13, que se une al de Vicente Sancho Tello 2. The Burger Lobby, porque no solo se trata de comer hamburguesas, sino de vivir una experiencia. Pequeños, chicken strips y alitas super picantes. Eva Ruiz Córdoba, experta en área de derecho bancario y financiero. Fíese de ella, porque puede recuperar su dinero si se vio perjudicado con las acciones Banco Valencia, si recibió un laudo negativo de preferentes y obligaciones, afectados por cuotas participativas CAM y cláusulas suelo. Atención, es urgente y necesario interrumpir prescripción porque acaba el plazo de reclamación. Pida cita hoy mismo. Eva Ruiz Córdoba, 96-348-6450 o 657-3259-62. Ah, y solo cobra si usted cobra. Recuerde este nombre, Eva Ruiz Córdoba, y recupere su dinero. Les 12 del migdia, 38 minuts. Estem en directe, com cada dia, sí, en esta edició ben especial i fallera de València Abierta en Falla. Sí, estarem en l'Ateneu Mercantil de València, molt proper de la Catedral del Foc, així per a contar-vos tota l'actualitat fallera fins al mateix dia de nou. I en molt bona companyia, la del nostre expert periodista especialitzat en falles de Levante, el Mercantil Valenciano, i bon amic, Moisés Domínguez. ¿Qué tal, artista? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Vienes que parece que seas el delegado del gobierno, el ministro de Agricultura, ¿no? Hoy vengo completamente fuera de lugar para lo que vengo, o sea, por el motivo por el cual me he puesto así. Pero viene mudado como un margallón. Sí. Vienes con el traje del domingo. Correcto. Y aparte con una corbata muy, si me permites, ecuestre. Sí. Un poco Rajoy. Que hay mucho tipo de corbata, es decir, pero yo esta la veo, ¿sí? La veo, es ecuestre, que tiene los motivos. Yo, la tengo desde hace años. Ah, mira, son caballos. ¿Sí? La tienes desde hace años. Esto es un, en fin, que no es la última. No lo habíamos notado. Voy así de pincel porque hoy es la comida del alcalde con los medios de comunicación, por lo cual voy absolutamente fuera de contexto. Por llevarla contra un poco. Sí, la verdad es que sí, suena casi a desafío. No, porque el atavío, digamos, que se lleva ahora es un poco más el jersey, es un poco comida más que ofrece el alcalde a los medios de comunicación, entre la que, dicho sea de paso, no estamos incluidos. Igual no somos medios de comunicación, o igual no somos de su agrado, no lo sé. Ah, pero ¿por qué no estamos incluidos? Claro, no lo sé, pues se lo preguntaremos al alcalde, que es tan accesible. Mira, por email puedes ponerle un esto. ¿Ah, sí? alcalde@valencia.es. Pues no sabía. ¿Ha mirado el correo de todos modos? ¿Eh? La estafeta, has mirado en la estafeta. Hasta última hora. Vale. No lo sé, igual no. Estamos incluidos en el dinar. Igual es que lo entrevistamos poco. No lo sé. Oiga, no dirá que lo entrevistamos mal. No lo sé. Poco, esto es un poco a criterio. Voy a hacerte una pregunta, Chima. A ver, piensa por un momento. Tienes que organizar una comida. Sí. ¿Tú invitarías a Leo Marín? He dicho a los dos. Pero yo no quiero meter a Chimo en medio. O sea, yo lo planteo de esa manera. Tú realmente piensa por un momento. Ver, ¿tú invitarías a lo yo invitaría a la 97.7 Radio? Se me ha salido por la por tangente. Su vocación valenciana. Y luego ya en la radio que decidan quién va. Y si finalmente llevo muchos años tenemos yendo la desgracia de que sea Leo Marín, nada. Pues esto ya. Llevo muchos años yendo y nunca he podido decir de mí, oye, Leo ha hecho. No. Nunca. Bueno, porque son, todo lo, de, porque me, son lo platos, que me han sacado, platos de plástico, entre otras cosas. Se me ha caído una servilleta al suelo. La he recogido. Todo. No tiene nadie que decir nada de mí. Bueno, pues deja caer algo a ver si te enteras, a ver por qué no estamos incluidos en la... Perfecto, en la ya no nos hemos puesto corbata. Sí, eso. No, así, de caballitos. Así vamos bien. ¿No? Señores, no tenemos un programa. Así es que se está llevando a un bueno, cuéntanos. Lugar escabroso en el cual... A ver, de la actualidad, bueno, ya tenemos... Las carpas ya están en marcha. Espera. ¿El qué? Hay que preguntarle primero. ¿A quién? ¿Por ¿Duermes qué? Mucho? ¿En fallas? ¿Qué es dormir? ¿Qué es dormir? No lo sé. Pues mira, te lo voy a decir muy claro. Siempre duermo. Muy poco, efectivamente. Lo que pasa es que vengo con el cuerpo entrenado por todo lo que es la elaboración del extra de fallas. Y yo lo tengo, o sea, yo mi rutina es muy sencilla. No dejar de dormir 4 horas. O sea, nunca ni una menos. Y preferiblemente... Menos mal, porque si no ya sería una siesta. Ya, y preferiblemente... Y no empecemos con malinterpretaciones ni comentarios, tal y cual. Y preferiblemente los 5 días de fallas, mejor en el sofá. Porque el sueño más ligero, o sea, y, es decir, a esas alturas, si me meto en la cama, como no escuche el despertador, se me hará a las 12. Creo que pues no estará de acuerdo. 4 horas, no. Sí o sí, y en el sofá. No estará nada de acuerdo contigo la responsable de marketing de Dormitienda, Adriana Rubio, que nos acompaña. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo muy bien, estás? ¿Cómo lo sabes? Que no estoy nada, nada de acuerdo. El sofá, ¿cómo puedes comparar como el sofá técnica, con la he entendido. De Dormitienda? Como yo como técnica de decir que lo he entendido. No lo apoyo, ¿vale? Pero como técnica he entendido lo que quería decir. Es decir, que si claro. Se pone a dormir en un colchón bueno, ya no va a haber quien lo levante. Es que eso es como lo de rogar a Santa Bárbara para que no llueva. Y entonces dice, entonces los agricultores dicen, hombre, eso de que no llueva en fallas, pues ya me contarás. Pues más o menos igual, efectivamente, si me meto en un colchón, bueno, lógicamente estoy hasta las 12 de la noche cosa, del día 21, es que, por lo menos. Me parece que yo he entendido bien, no menos de 4 horas, que digo yo que en 4 horas... No, perdón, Adriana, no más de 4 horas, o sea, cuatro horas. Justas. 4 horas justas. Y en 4 horas, Adriana, podemos... Hombre, resetear el cuerpo. Yo te voy a decir, Leo Marín, como experta en sueños, que si el colchón es de Dormitienda, pues en 4 horas te da tiempo a descansar. Pero 4 horas un día, más 4 horas otro, más 4, yo creo que realmente ya, y ya voy a tirarme piedras a mi propio tejado, ni en el colchón de Dormitienda realmente podemos llegar a decir que se ha descansado. Pero bueno, bien has dicho, Leo Marín, antes, que en fallas duerme poco, pero... Descansa mucho. Descansa de lujo. De lujo, efectivamente. Exacto. Entonces, como bien sabemos, por Empresa Valenciana que somos, que en fallas no tenemos la posibilidad. Bueno, la posibilidad la tenemos, lo que no tenemos es las ganas, que lo que queremos es dar de fiesta. Entonces, como no solemos dormir mucho, lo que nosotros recomendamos es que realmente que las pocas horas de descanso, como pueden ser, yo creo que 4 a lo mejor de seguido toda la semana, son a lo mejor demasiadas pocas. Ya lo sé. Son demasiadas pocas. A ver, sí, bueno, pero es una semana. No, es que en mi caso no es una semana. Hombre, él ya viene diciendo que viene a arrastrando claro. del libret, ¿no? Entendido. De la organización del especial de fallas. Es decir, yo puedo llevar. Que, por cierto, se sale el próximo sábado. Este sábado. Junto con el periódico El Levante. Que correcto. Lo tenemos aquí delante y ha quedado bien bonito. No. El grande. El que tienes grande es el de 97.7, que lo sacamos el 1 de marzo. Ah, pues este está bien bonito. Está muy bonito. Pero el que te habla Moisés, bueno, que no sé si te lo han contado por ahí o te has enterado, pero se llevó a las falleras mayores. No te creas que hay a Cuatretonda. No, más lejos. Anda. Ni más ni menos que a París, allá a reivindicar lo de la UNESCO para que nos den como pobrecito, por eso está tan cansado, está porque muy cansado estuvo en París. Porque durmió poco allí en París. Ay, qué pena más grande. La ciudad del amor. Y me fíjate. Da la sensación de que los colchones en los hoteles de París no son dormitienda. Bueno, pero te sorprenderías. En algunos hoteles sí que son dupen. Como bien sabes, somos fabricantes y nosotros exportamos a más de 55 países. No es el área que yo llevo y no te puedo decir si en París hay o no. Y pero en ese hotel, pero vamos, podría ser bastante más fácil bueno, pues de, lo este que, especial de lo que nos que creemos. Lleva, bueno, unas imágenes que, bueno, impresionantes, de la oportunidad de ver alguna de las que no ha visto la gente, pero sí que podrán ver a partir del sábado con el periódico Levante en este extra. Increíble. Oye, pues o sea, me muero de ganas. La portada es, no podemos desvelar nada. Oye, pero en este programa no podéis contar nada, ni el final del teatro, ni la portada, oye. Pero yo muy recomendable. Además, como siempre, pues bueno, esta guía que hace la 97.7, que es muy práctica y que bueno, pues vale para los 19 días de fallas, pero es que el extra del periódico Levante, pues es más. Esta es la versión punto de coleccionista, claro. Esta es la versión punto zip. Una versión de coleccionista con un montón de fotos, de curiosidades, y además por la campaña de publicidad que estamos viendo que están haciendo, bueno, pues van a sorprenderlos más que ningún año. Estáis poniendo el acento en la tradición bastante, estoy viendo en la publicidad, menos. ¿No? Sí. Y además con golpes audaces como el de ayer. Como... Me voy a apuntar golpes audaces como calificativo. Es muy bueno, eso es. Mira, golpes audaces. Es que hay que ser muy audaz para marcharte hasta el País Vasco con una fallera y enseñarle a la gente del País Vasco un traje de valenciana. Sí, porque estaba el otro día, no, ayer o antes ayer, de ayer. Ayer. Estaba ayer. Amparito y Pochi. Y digo, ¿qué pinta más, Pochi con Amparito? Y va. Correcto. Y bueno, es esta cosa de que habéis hecho de... ¿Y por qué? ¿Y por qué audaz? Hermanamente. Porque yo creo que, no sé, yo he visto muchas fiestas en España y claro, va a sonar, porque como somos valencianos, va a sonar que la nuestra es la mejor. No sé si la mejor, pero yo creo que una de las más bonitas, más vistosas y más lucidoras. Yo creo que un traje de valenciano, lo lleves donde lo lleves... Es que ese es el poder de fascinación que tiene. Sales cuanto apenas un poco y la lías. O sea, la presencia de Ainhoa en este caso, por ejemplo, que estuvimos en el pueblo de su familia materna, en Amorebieta, y estuvimos en Bilbao, pues claro, luego los hospitales estaban, o sea, las urgencias estaban con lo de la tortícolis, de toda la gente girándose y girándose. Claro. Estuvimos con otra de las chicas de la corte en Madrid, porque la llevamos a una representación del Rey León. Pues bueno, el paseo de la fallera por la Gran Vía no te lo quiero contar. Claro. O sea, es muy bonito. Que es un traje lucidor donde los haya. Es muy bonito, la gente queriendo hacerse fotos de todo. Además hay una anécdota que es que cuando se hace esta chica, Tamara en este caso, la foto con los protagonistas del Rey León, no es una cuestión de que lleguen los actores y venga, un invitado, uno de estos que viene y tal, venga, va, la foto, tal, no, hola, tal, no sé cuánto, y esto que llevas y patatín y patatón y esto cómo, y tú cómo llegas, oye, ¿me puedo hacer una foto contigo? Tal, es decir, son de esas cosas que enganchan y que no hay manera, o sea, ejerce poder de fascinación el llevar una valenciana llevando un traje de valenciana, y si encima de la corte de honor, con todo lo que eso significa, pues más todavía. Sí, yo he tenido el orgullo de invitar a un amigo mío que es japonés aquí a las fiestas en Fallas, y las Fallas son bonitas, pero traer a alguien de fuera, claro, además tan de fuera, a vivir una fiesta como la nuestra, y vivirlo a su lado también es una experiencia, yo no sé si se puede decir palabras aquí en la radio, pero si lo decimos en inglés no se nota tanto, ¿no? Porque yo, bueno, mi amigo estaba fascinado, estaba totalmente alucinado. En la mascleta tenía, la primera mascleta que lo llevé, además yo dije, este va a venir a la mascleta aquí a primera fila, nada de balcón ni en la novena fila, no, ahí a primera fila al lado de la valla, a las 11:30 de la mañana, con las sillicas, ahí estábamos sentados, que el chico decía, yo no entiendo nada. Cuando empezó la mascleta, la cara entre asombro, pánico y terror, era un poco, y él me miraba como diciendo, nadie sale corriendo, esto es normal. ¿No? Esa cara fue brutal, pero cuando lo llevé a ver quemar la falla, por aquel entonces, pues nada, no recuerdo que fui, pero no sé si fue la del ayuntamiento o la de Nou Campanar, una muy grande, yo vi la más grande y dije, vamos a ver qué más. Nou Campanar, si era la más grande sería Nou Campanar. Yo creo que fue Nou Campanar, ¿eh? Hace muchos años, yo creo que fue Nou Campanar, y cuando acabó y le pregunté, bueno, Soji, ¿cómo, qué te ha parecido? Y me miró así y hace... Fucking Crazy City. O sea, fue la definición de las fallas. Dicho de otra manera, para cagarse. Además con L. Con L, para cagarse. Da igual, todo es lo mismo. Y lo que me costó conseguir que tirara un petardo, no podéis ni imaginar. Yo me pero fui si casi y me todos cogí. Hacen los vecinos suyos, me cogí a los chinos. Sí, pero claro, él no conseguía ver. No se creía que él pudiese coger, encenderlo y tirarlo en la calle. Entonces, cuando lo dijo, lo tiró, hombre, y me miró como diciendo: esto yo lo hago en mi pueblo. Y me arrestan. De todos modos, si no tienes el CRE, el carnet... Correcto, si no tienes el CRE... Si no tienes el CRE, tirarlo con la mano... Shintaku, no... El señor Shintaku... Bueno, esto hace años ya, ¿eh? Yo creo que no existía el carnet. Pues ahora ya cerca de 8 años. Sí. Bueno, cuéntanos, Moisés, he visto en la portada del diario, en la edición digital del diario Levante, un vídeo donde hay una experiencia... La fiesta relacionada con las bandas de música... Pues, ¿podemos ponerlo a ver cómo suena? Pues si entra, te lo voy a poner. A ver. Vamos a ver, a cada vídeo a cada foto de la Corte de Honor le acompañamos un vídeo. Ajá. ¿Vale? Esto suena así más o menos. Ah, ¿vale? Muy bien. ¿Vale? Esta me suena. Esta nos suena, ¿verdad? Sí. Bien. Pues esto es la interpretación del fallero, efectivamente, por la banda municipal de Valencia, dirigida por una de las falleras de la Corte de Honor. Pues suena igual, ¿eh? Por Emma Martínez. Y ella está con la batuta dirigiendo a los maestros. Pero porque ella tiene unos conocimientos musicales como para hacerlo. O Leo Marín podría dirigir también a la, digamos que el banda municipal. Digamos que el fallero se puede dirigir hasta sin manos, si fuera necesario. Es muy sencillo. Oye, ¿qué terreno se nos estamos metiendo? Es un 3x4, a un 4x4 muy, muy sencillo. Y este Amparito Roca es después la foto del grupo, que está ella con un saxo. Y todos los músicos alrededor, y empezaron a tocar a capela ellos alrededor de ella, unos tocando, otros bailando. Es una foto súper súper divertida y muy bonita. Qué chulo. Imparables, ha sido una experiencia inexplicable poder dirigir a la banda municipal de Valencia interpretante el fallero. Mai ho vaig a oblidar. Per a mi són un icono molt important en la nostra ciutat i tot el món hauria de conèixer lo important i el significat que té la banda municipal de València. Ole. A més, ha aconseguit dirigir-la sense coneixements, vols dir? Su passió, vamos a ver. Sense tindre la plaça, sense... No. Sí. Cada xica de la... La primera directora que no ha tingut la plaça en una posició, sense fer la posició. Pues... Cada xica de la corte le preguntamos cuál es la foto de sus sueños, qué le gustaría hacer. Y entonces ella, que había tocado, o sea, que le gusta la música, que había tocado, no me acuerdo qué instrumento era exactamente, pues dijo, a mí me gustaría si puede ser con la banda municipal, tal. Hicimos las gestiones, hablamos con el maestro Bonete, y efectivamente, al acabar un concierto, allá que fuimos con Emma Martínez, y se hicieron unas fotos espectaculares, y además se le permitió dirigir la banda municipal. Como reportaje y como tal, me parece extraordinario y un filón, pero claro, como ilusión, que si lo dices a una persona, ¿qué es lo que más ilusión te hace en esta vida? Me parece una ilusión, no sé, friki. ¿Moderada? Hombre, prefiero... Hombre, para un músico, dirigir la banda de Valencia. Para alguien que ha tocado... Bonito, si yo he jugado de aficionado en al fútbol, y me dicen que a ver si puedo estar entrenamiento del Valencia participando con los jugadores del Valencia en un entrenamiento, yo me caigo de espaldas. O sea que no lo sé, pero yo prefiero que alguien sea friki de música. Claro, no, que sí, que no de guerra de las galaxias y de Mujeres, Hombres y Viceversa. O de hombres, imagínate presentar un día el programa Mujeres, Hombres y Viceversa. Así que correcto. Bueno, de todos modos, que estábamos hablando también un poco del tema del descanso. Ahora que hay una cosa que quería que yo quería apuntar en ese sentido, porque estamos en una temporada alta del tema de los colchones, y me voy a explicar del movimiento de colchones, es decir, ¿verdad?, de todos aquellos traslados de colchones que se hacen. Es una parece una bobada, pero no lo es, sobre todo en las fallas céntricas, en la que los falleros van a pisos que están cerquita. En ocasiones pisos patera, porque te metes no sé cuántos, y el traslado de colchones desde el domicilio a esos pisos, porque los hay que no están acondicionados, o sea, simplemente están yermos, y tú llevas ahí el burro con los trajes, el tema de aseo y los colchones. Es decir, ahora en esta época hay un movimiento de colchones importante, sobre todo en el centro de la ciudad. Sí, sí que es cierto. Además, también es verdad que en Dormitienda nos reclaman mucho, pues, gente que quiere un colchón para fallas. ¿Sí? Entiendo que, claro, aprovechan. Reparador, de sueño reparador. Aprovechan, claro, que además en Dormitienda te llevan el producto donde tú quieras, te lo llevan gratis, y además te retiran el viejo, mucha gente, y que viene invitados y que viene gente. Entonces, nos piden muchos colchones. De eso, pues, oye, un colchón que esté bien para fallas. Entonces, nosotros, claro, siempre recomendamos que un colchón bien para fallas, bueno, primero, para empezar, como bien sabéis los que estamos aquí, en Dormitienda todos los colchones son bien. Es decir, nosotros no trabajamos con ningún colchón que no sea bueno para el descanso. Ha superado todas las pruebas de salud. Así que, a ojo, elijamos el que elijamos, es un colchón bueno para dormir. Pero a partir de ahí, a los que nos están escuchando, les invito a que se den prisa, porque nos piden el día 15... ¿vale? Un colchón para fallas, entonces. Eso me suena. ¿Y algún consejo para esta gente? Porque además, los que tenemos falleras en casa sabemos que estos días duermen. Bueno, estos días no. Mira, la semana que viene duermen con los moños, duermen pocas horas. Y ya, claro, también sin poder moverse. ¿Qué recomendaciones podemos dar a toda esta gente? Lo primero es que no debemos de fiarnos de los grandes productos estrellas, ganchos, super rebajones o tal, ¿vale? Porque al final buscamos un super rebajón porque es para pocos días, pero tengamos en cuenta que para pocos días son muy intensos. Entonces hay que buscar un colchón que esté bien. ¿Qué significa un colchón que esté bien? Un colchón que tenga un núcleo que sea capaz de soportar nuestro peso correctamente. Colchones, por ejemplo, pues que no vengan enrollados, que son colchones que a la hora de dormir un día solo o pesar poco un niño, pues bueno, pues tira. Pero si vamos a estar durmiendo ya con los moños, con todo el kit, incluso hay algunas que yo me sé que mi prima ha sido fallera mayor de su falla, que ha dormido con el vestido puesto porque decía... Sí, tirarse, o sea, tirarse ahí en el colchón y... ¿No llevaría el flotador ese? No, yo creo que sin cancán de ese, no, claro, exacto, sin el cancán, sí, simplemente... La versión femenina del sofá de Moisés. Exacto. ¿No? Correcto. Colchones, por ejemplo, que son muy buenos para el descanso, colchones de viscoelástica o le podemos poner algún tipo de muelle ensacado. Los gustos influyen mucho en un colchón bueno para el descanso, pero lo que sí que digo es que se acerquen a Dormitienda, porque además tenemos, si llevan el Gibraltar de la 97.7, pueden disfrutar de un fantástico descuento de un 5% añadido a lo que es el colchón, oye, que está muy bien. Pero que en Dormitienda, ahora que aún hasta mañana estamos de rebajas, hemos ampliado promoción 10 días solo con el tema de este fallero, tenemos colchones muy, muy bien, por muy poco dinero. Así que, si nos queremos renovar, o si viene familia... Sí, claro, pues no los detengas en el suelo o en el sofá. No, que además transporte, montaje y retirado tenéis todo incluido en el precio. Pues y además... Le dejaremos en el sofá. Solo por venir, le regalamos un pañuelito fallero. Ahora, para que ya estén aquí todos tuneados y todo, solo por venir, ya digo, no acercarse. Oye, que he escuchado en la radio que solo por venir me regalabais un pañuelito fallero. Así que todo el mundo equipado para estas fallas, para que duerma un poco... Pero Moisés, no, ya, Moisés cuando venga le dice, no, tú al sofá. Habéis tomado con mi sofá, será posible. Vamos bueno, a ver. Habrá que ver el sofá que tiene, pues igual el sofá que tiene en su casa es un salón como el que estamos aquí, en el Ateneo Mercantil, ¿qué tiene de cojín para donde te pones ahí el culo ese? Yo lo que le diría... Es colchón de Dormitienda, claro. Como último consejo, yo lo que le diría es que, bueno, si quiere dormir en su sofá, pase. No quiero. Pero... No quiero. Sí, que quiere, sí. Que por lo menos una buena almohada. Ya, eso que las hago, almohadas son fundamentales y no nos damos cuenta de lo importantes eso lo que hago, son. Eso lo hago. Muchas veces se hacen mudanzas de colchones y a la almohada no le dan la importancia. Y la almohada es un elemento clave en el descanso a la hora de dormir. Te diría que a lo mejor para 4 días solo es más importante la almohada incluso que el colchón. Yo cojo la almohada de la cama, eso sí que te lo digo, que no cojo la almohada de la almohada te la llevas ahí, no duermes con un cojín. Por supuesto, por vale, menos mal. Bueno, lo de eso, claro que es como decir, y luego cómo vas durante el día y tal, cómo se soporta y tal. Pues tomando no sé cuántos cafés y tal. Claro que no es bueno tampoco, ni todo ese tipo de cosas. No es. No sabía. Aunque, ahora eres nutricionista, está periodista y nutricionista. Calla, está buenísimo. Pero todos sabemos que esas cosas, ahora cometemos cosas que no haríamos normalmente. Bueno, sí, perdona, le decía dos minutitos que nos quedan. Le decía Chimo, digo, podríamos tener un nutricionista también para que nos avise, pero ¿para qué vas a darle la barrila a los oyentes? Si lo que quieren los oyentes es comer buñuelos. Y que te digan que comer buñuelos, que claro, solamente comas 150 gramos durante el día y que a cambio hagas ejercicio el día 10. Que 150 gramos de buñuelos es un buñuelo y medio. Más o menos. Que cuando haces dieta eres consciente de las cantidades, de lo que son las cosas. Ahora son días de excesos y qué bien que vienen los excesos. Exacto. Bueno, un par de minutos. Podemos compensar el exceso. Durmiendo bien dormido. Bien dormido, bien descansado. Muy bien. Pues un beso muy fuerte para la familia de Dormitienda para descansar en fallas y todo el año. Gracias, Adriana Rubio, por acompañarnos. Un placer, hasta la próxima. Don Moisés, en un minuto, la actualidad. Las fallas están en la agenda. Vale, las fallas están en la calle. Es decir, ya se puede empezar a ver en todas las demarcaciones de especial, salvo en este momento todavía no había llegado Duque de Calabria. Todas las demás ya tienen. Algunas ya están empezando a subir. Hoy, por ejemplo, ahora dentro de relativamente poco empezaba a subir bastante exposición. Sueca está muy bien para verla, Cuba está muy bien para verla, Najordana también ha levantado bastante y algunas incluso ya, pues mira, Obispo Amigo Cuenca también tiene ya trocitos. Ahora es la ruta del plástico, la de la Junta Local Fallera de Almería, la Junta Local Fallera de Ejido, por ejemplo, ahora más o menos es eso. Pues bueno, hasta ver trozos de falla empaquetados genera pasión. O sea, no te puedes imaginar la gente a estas alturas ya que está en cada una de las demarcaciones con la cámara de fotos mirando y tal. Y un consejo sobre todo, ahora dejen tranquilo a los artistas. Eso es. Paco Giner, que no, Manolo Algarra, no, déjenlos tranquilos porque ahora Men at Work. Un placer, como siempre, de partir con Moisés Domínguez y viéndole además hecho un pincel más todavía. Ya nos llevarás cómo es esa comida con Joan Ribó. Y a ver por qué no invita a esta casa que es la suya, la 97.7 Radio, Moisés. Qué maravilla. Qué bueno, maravilla. Te vamos a seguir en el chat, que dice Leo que es una cosa muy antigua. Me parece que está muy bien para que el personal hable contigo. La palabra chat, no digo Moisés. 5 de la tarde mañana. 5 de la tarde. Y no se censura ninguna pregunta. Perfecto. Abrazos de David García, que está pendiente de que todo esto sonara bien, de Leonardo Marín. Te amo. Oh, qué horror. De verdad, ¿eh? Es que este trabajo es muy ingrato, lo digo de verdad. Ahora que debo en la información, en compañía de César Molins, la actualidad esportiva, en compañía de Vicent Bau y de Pilar Nadal, y a partir de la 1:30, emisión sincronizada, al unísono, entre el 97.7 Radio y Levante Televisión de La Mascleta. Vale, pues chicos, todo vostre. Pobre Romero. Servicios informativos. 1:01, buenas tardes. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha admitido hoy que su partido no tiene fuerza suficiente para formar un gobierno monocolor. Ante este hecho, ha asegurado que no se cierra a entablar una coalición con otros partidos. Sánchez tampoco ha descartado que en un futuro gobierno encabezado por él, la vicepresidencia la ocupe el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El secretario general del PSOE se ha mostrado convencido de que logrará ser investido jefe del gobierno, porque al final Iglesias recapacitará y se evitará que haya nuevas elecciones generales. Pese a que el PSOE y Ciudadanos han ofrecido al PP mantener una reunión con vistas al proceso de investidura, Sánchez ha insistido en el hecho de que los socialistas no aceptarán una gran coalición y que no apoyarán a Mariano Rajoy ni a ningún otro candidato por el que puedan optar los populares. Seguimos con más cuestiones. 11 autonomías piden al gobierno central que cambie su postura frente a la crisis de los refugiados en la Unión Europea. Todas ellas, incluidas la comunidad, han firmado un documento conjunto en el que ponen de manifiesto la incapacidad y la resistencia del gobierno de España para plantear respuestas ante esta situación. En el texto solicitan que se asegure la llegada de refugiados en condiciones de seguridad. Les contamos también que la tasa de gripe sigue aumentando en la Comunidad Valenciana, pero a menor ritmo. Según la Consejería de Sanidad, en la última semana se han incrementado casi un 4% los casos. De este modo, se ha situado en 162 casos por cada 100.000 habitantes. Esa cifra contrasta con los 156 casos de la semana pasada. La gripe está teniendo mayor incidencia entre la población de 5 a 14 años. Por contra, apenas afecta a los mayores de 65. En sucesos, la policía local de la Vall d'Uixó ha detenido a un joven de 23 años por retirar 5.000 euros de dos entidades bancarias tras suplantar la identidad de otra persona. El joven, natural de Barcelona, fue arrestado cuando pretendía realizar un tercer intento en otra sucursal de la población castellonense. Una de las empleadas sospechó de esta persona y avisó a la policía local, que procedió a su detención. El arrestado está acusado de un presunto delito de suplantación de identidad, falsedad documental y apropiación indebida. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, se mantiene el aviso amarillo por viento en las tres provincias de la comunidad. Y es que ese viento del oeste sopla moderado en general, pero con rachas fuertes en el interior de Valencia y de Castellón y también en el norte de Alicante. Por lo demás, seguiremos con cielos poco nubosos, aunque eso sí, irán aumentando intervalos nubosos a medida que avance la jornada. De hecho, no se descartan lluvias débiles y ocasionales en la segunda mitad del día. Unas precipitaciones que, por otra parte, son en forma de nieve a partir de los 800 metros en el interior de la provincia de Castellón. Las temperaturas, las mínimas sin cambios y las máximas en ascenso. Alcanzaremos hoy los 19 grados en Valencia. 1:04, de momento es todo. Más información aquí, después de La Mascletà, más noticias también en la página web de Levante, el Mercantil Valenciano, en Levante Televisión, e información deportiva en la edición digital del periódico Superdeporte. buenas tardes. Estamos aquí preparando como el Valencia ese partido Athletic de Club Valencia Club de Fútbol que se disputará, pues nada, en breve es el partido donde el Valencia se juega la vida, se juega todo en la UEFA o en la Europa League, como llaman ahora. ¿Y qué hace el Valencia? Pues entrenar, trabajar duro. Saludamos a la señorita Nadal, que está con nosotros. ¿Qué tal, Vicente? Muy buenos días. Muy buenos días. Y estamos a la espera de contactar ya, creo, con Salva Folgado, que está en la ciudad deportiva de Paterna. Señor Folgado. Parece que está haciendo las escaramuzas por ahí. Se ha cortado. Sí que estaba el señor Folgado. Vamos a intentar llamarle otra vez para poder hablar con él enseguida. Bueno, Valencia tiene un entrenamiento hoy dentro de lo previsto, previo al partido de fútbol. Y lo que ha quedado claro, por lo menos la conversación que yo he tenido con Salva Folgado antes, un momento antes del programa, era que no estaba nada claro lo que estaba haciendo el Valencia. Sí podemos apostar por una línea formada por Ryan en portería, Barragán, Mustafi, Abdenur y Gaya en lo que es la zona defensiva, la defensa y el portero. Y el resto del equipo igual nos lo desvela ahora Salva Folgado. Buenos días. ¿Qué tal, va? Buen día. ¿Qué tal? Unidos salvo del equipo, que estamos aquí un poco asustados. No me asustas, no te pergué. Voy a decir, lo que voy en vista en la... En la sessió porta tancada que acaba de concloure, amb una sessió de tàctica i d'estratègia, de d'accions a pilota parada, per part de Neville i del seu equip de treball amb futbolistes. El que hem vist més destacat és la línia defensiva, el que acabes de comentar. Va tornar a repetir com a titular en Europa League, que és el porter titular en Europa League, Matt Ryan, i a partir d'ahir, dels dos equips que avui ha presentat Neville en la sessió porta tancada en l'Antonio Puigades de Paterna, el que més clar està pues es la línea defensiva. Jugará Barragán en la dreta, Gaya en la izquierda y Abdenur y Mustafi serán la parella de centrals, en lo que suposa la tornada de la parella de centrals titulares del Valencia. Parella que esperaban el pasaje de semana en Mestalla, pero que contra pronòstic pues no va de bore, porque va a repetir a Derlan Santos y en compañía de Mustafi como parella de centrals titulares. Sembla que eso va a cambiar y que Abdenur va a tornar a la titularidad, que la seva parella evidentment va a ser Mustafi. Barragán a la dreta, Gaya a la esquerra, i a partir d'ahí, en aquesta línia de 4 per davant, com a mig centre, estava parejo. La resta eren futbolistes ofensius, mentre que els altres mig centres estaven en l'altre equip. És a dir, que els Fuego, Danilo, Saibo, André formaven junts en l'equip que s'enfrontava al que tenia la hipotètica defensa titular. Jo crec que mig del camp atac ho ha barrejat este matí. Neville, Bau, crec que solament la línia defensiva és lo que hem pogut extraure com a clara de la sessió porta tancada de avui. Jo crec que la resta estaven tots massa barrejats. Negredo estava en un equip, Alcácer estava en un altre, els interiors, uns estaven en un equip, altres en altre, però no hi havia cap, diríem, parella ofensiva o triplet atacant, millor dit, que pogueren considerar titular ni en un ni en l'altre equip. Ha provat diverses coses, Neville. Sí, una pregunta te quería hacer. Los que no estaban, creo que eran el ruso Cherisev, Bakali y Alves, que ha dicho que estaba enfermo y se ha quedado en su casa por enfermedad, ¿no? Sí, Alves, que no acudit este matí a les instal·lacions de la ciutat esportiva de Paterna, ha cridat, no se trobava bé, tenia febre, etcètera. Ha anat un dels metges del cos mèdic del València al seu domicili particular i, evidentment, pues, Alves no ha pogut treballar este matí. Ha quedat en casa, va causar baixa també en la convocatòria, però també va entrar Jaume, el porter titular en l'Europa League, que és Ryan, i absència destacada este matí, pues, la de Alves, a més d'altres absències de futbolistes per lesió, que no van a poder participar en este duel, com Enzo, com Bakali, a qui no el deixa treballar pues, la seva molestia en el pubis, i tampoc Enzo Pérez, que va tornar a recaure de la lesió, té una altra molt semblant, l'altre dia jugant a casa davant l'Atleti de Madrid. L'equip Bau comptava només en l'assaig d'este matí amb un futbolista del filial, com era Fran Villalba, que estarà inclòs en convocatòria. El València encara no ha donat a conèixer la convocatòria, però jo entenc que van anar tots els disponibles i que no va descartar a cap futbolista fins minuts abans de que arranque el partit de demà al Nuevo San Mamés davant l'Atleti de Bilbao. I Salva, tu que estàs per Paterna, quin ambient es respira? Què veieu en la plantilla? Com estan els jugadors? Perquè jo crec que esta eliminatòria davant l'Atleti de Bilbao és clau per a poder salvar un poc la temporada, esta eliminatòria i les següents. Fer un gran paper i arribar a la final en l'Europa League, encara que ja sabem que el València no està en el seu millor moment, que l'Atleti de Bilbao és favorit en esta eliminatòria, però els jugadors són conscients del que s'estan jugant? Bueno, una gran pregunta. Diuen que sí, que són conscients, saben que és l'última bala que li queda a l'equip per a maquillar o per a salvar la temporada. Evidentment la salvarien si arribaren a la final i si la guanyaren, però són sabedors de que poden maquillar-la perfectament, pues, eliminant l'Atlètic Club de Bilbao i pegant un altre pas endavant cap als quarts de final de la competició. Són conscients, diuen, de lo que l'equip es juga esta setmana i ja veurem Neville si aposta per l'Europa League o si per contra opta per apostar per el compromís que li espera a l'equip el pròxim cap de setmana en Lliga davant el Llevant Unió Esportiva, que també és compromès. Jo crec que Neville va apostar ja per l'Europa League i que va esperar a veure el diumenge, que és el que ocorre, però a més és el primer partit de la setmana, el de Sant Mamés, i és l'oportunitat que té Neville i l'equip de salvar la temporada. Però bueno, el doble compromís d'esta setmana és exigent, primer dijous i després el pròxim cap de setmana en Orriol davant del Llevant Unió Esportiva. Bueno, en Neville hasta ahora, en lo que es la Copa de la UEFA, en la Europa League, lo que está haciendo o sacando siempre es un equipo medianamente suplente. Se la ha tomado como un asunto, no decir de trascendencia. Sin embargo, yo creo que todos los que estamos implicados en el futuro o la actualidad del Valencia Club de Fútbol, nos importa el partido contra el Athletic Club de Bilbao, ¿no? Sí, bueno, davant del Rapid de Viena sí que va a optar per esa selecció de futbolistes, diríem B, que no solen ser titularse en Lliga. Jo espero que aquestes coses canvien, encara que és cert que a mi esa selecció de futbolistes, la que va triar el tècnic per jugar davant el Ràpid de Viena, bueno, pues se van enclavar 10 gols i se va superar de forma holgada, no? aquella eliminatòria. Jo crec que van a canviar les coses respecte al compromís que li espera a Neville i al València demà dijous en l'Europa League, però és un dels dubtes que tenim. Va, si esta setmana, on jo crec que Neville té que prioritzar un duel, una cita, pues prioritza la de Sant Mamés, espere que sí, que no pensen allò que moltes vegades pensen els tècnics, de que ja partí de tornada i que, bueno, passe lo que passe, la tornada se m'estalla. Espere que no, que se prioritza des del primer moment l'Europa League i després, pues, a traure com siga el compromís de diumenge davant un Llevant que també arriba molt, molt angoixat i que va necessitar o necessita la victòria. Però jo espere que esta setmana, crec que la plantilla no pot competir a alt nivell en dos compromisos setmanals, espere que el tècnic pues prioritze l'Europa League, però és una de les grans incògnites. Ja t'ho dic este matí, l'atac, etcètera, pues, l'ha mesclat, solament tenim clara la línia defensiva. Espere que bueno, pues que actuen els millors. La baixa de Xerisef és importantíssima, ja parlàvem ahir. Oi. I arriba en el pitjor moment, perquè és quan el València necessita un tipus fresc i que t'aporta coses diferents com Xerisef, sí. Però esperem que Neville prioritze amb els seus titulars o amb la seva gent forta el compromís de dijous. Oi, una pregunta, solo una curiositat d'aficionado. ¿Has visto ya las camisetas con Codere ahí en el pecho de los futbolistas del Valencia que estrenan frente al Athletic Club? No. Este matí no, això no ho hem vist, sí. ¿Y sabes si Jaime Molina sigue siendo vicepresidente de Codere? Pues es una gran pregunta, perquè abans ho era, i té raó, però sí. Suposo que mantindrà un paquet accionari important, però desconec si encara forma part del Consell d'Administració i quin percentatge accionari el té, però sí que és cert que en l'origen d'esta empresa pues, va participar Jaime Molina, clar. Sí, ahora hay que decir que Codere lucirá en el pecho de los jugadores del Valencia en el partido frente al Athletic Club de Bilbao, y en la medida que sigan pasando eliminatorias, si es que lo consiguen, Codere seguirá siendo una marca vinculada al Valencia Club de Fútbol. No sabemos la cantidad, ¿tú sabes alguna cantidad, Salva? No, pero lo que tú dices, con que el Valencia no troba patrocinador importante para toda la temporada, pues bien que ven la camiseta a partir de ahora, no me sembra mala idea, per a compromisos individuals o per a eliminatòria doble partit com estava l'Atlètic Club de Bilbao. No és mala idea, vull dir que en cada compromís, si trobes un patrocinador, pues ese patrocinador determinat, encara que siga per a un partit, pues lluisca, no? en el pie de la camiseta. Això està bé, Salva, per a fer caixa, i a més en esta època que es necessita, ja que el València no, no ha trobat un patrocinador per a tota la temporada. Per cert, el partit de demà, Salva, importantíssim, sobretot de cara al següent partit, al de casa, al de tornada, en referís, que és molt important traure un resultat bo, favorable, marcar allí en la catedral, per a després la setmana que ve, la setmana de falles, poder arredonir i tractar d'emportar-te l'eliminatòria. Sí, no, evidentment. En eliminatòria a doble compromís, pues el disir viu del partit de d'anada. No vull imaginar-me si, si demà pues, el València pues, perd, i tenint en compte que després li espera el cap de setmana també el Llevant d'Unió Esportiva. Si el València esta setmana tira per terra les seves opcions europees, jo crec que haurà acabat ja d'enterrar i de sepultar la, la temporada, i encara estem en el mes de març amb tot el que suposa que un equip ja no tinga cap opció, ni en Lliga ni en, ni en Europa, i que per tant encara resten mesos per a que acabi la competició. No vull ni imaginar-me el que suposaria si el València enguany, perdó, esta setmana sepulta aquestes opcions europees, no vull ni imaginar-me-ho. Bueno, señor Folgado, te vamos a despedir cariñosamente, no es un despido de esos... Y vamos a averiguar qué pasa con Aduriz. Sabes que el Athletic entrena esta tarde y Aduriz de momento es duda. Vamos a despejarlo, pero ¿cuándo? Esta tarde. De momento te damos libre y vamos a comentar ya cositas del Levante, señor Folgado. Un abrazo. Venga, adiós, un abrazo. Adiós, gracias, Alba. Adiós. Pues el Levante, ¿qué está pensando? ¿Está pensando en el partido del Athletic? No, está pensando en el Real del Athletic, está pensando en el Valencia. ¿Por qué? Porque juegan este domingo a las 12 del mediodía, Levante Unión Deportiva Valencia Club de Fútbol, con un Iván López operado, recién operado, bueno, pues que tiene para largo entendido para toda la temporada, y un joven debutante que ha estado en ambos equipos, empezó en el Valencia Club de Fútbol y con 40 tacos... Ya Juan Frank, es un crack. Un crack. Ha debutado, ojo, que ya ha jugado sus minutillos ante Unión Deportiva. Y bueno, y hay que decir simplemente que el presidente del Levante está muy metido en la materia de salvar al equipo. Ayer comió con sus futbolistas, les apremió para que hicieran ese esfuerzo final de temporada y para que el Levante no se caiga de la primera división, que sería un drama... con todos los niveles. Es que es un derbi de las necesidades, ¿verdad, Vicente? Porque el Levante está, es el colista de la Liga, necesita ir sumando los tres puntos, está a cinco de la salvación, y el Valencia, ya estaba comentando Salva, no sé, prácticamente la Liga está completamente ya perdida, podemos decir, las plazas europeas también, se lo juega todo en la Europa League. O sea que es un derbi descafeinado para el Valencia y de muchas necesidades para el Levante. Sí, es un derbi de urgencias, de haber hecho mal el año los dos equipos. Sí. Es un derbi de nervios, por decirlo de alguna forma. El Valencia no puede perder de una forma ignominiosa con el Levante, porque sería un palo para la afición del Valencia Club de Fútbol, y el Levante tiene que dejarse toda la carne en el asador para intentar salir de su último puesto. Del partido se hablaremos a partir de mañana, que mañana, como ya sabemos, tenemos el partido de la UEFA. Pero bueno, ahí queda todo el Levante concentrado y preparado, y el presidente arengando a sus futbolistas. Y por último decir que el Valencia Basket Manresa, domingo también a las 12:30 de la mañana, pues está rozándose el lleno, ya no queda casi nada, sería el quinto lleno consecutivo. La vuelta de San Emeterio da alegrías al equipo, y vamos a ver qué hacen esta tarde Dubljevic y Lukic. ¿Volverán o no volverán? Pues el técnico está pendiente de eso, y darle la enhorabuena a Rafa Martínez, porque es el jugador con sus años que más minutos juega en cada partido. 25, ni más ni menos. Madre mía, qué barbaridad. Rafa Martínez, el rey de triples del Valencia Basket. 46% de triples. ¿Ves? Una burrada. Algo ya sabía yo. Bueno, Vicente, anem a acabar ahora els esports, así en esta edición de Valencia Abierta. Una pausa de publicitat. Tornem, mos donem unes dades de la mascleta. També anem a recordar a una figura mítica dels Beatles. I després, ja sabeu, connectarem amb Ximo Rovira i amb Vero Marc, amb Levante Televisió, amb el balcó de la Ajuntament per a conèixer l'última hora de la mascletà i com no eixa emissió de la mascletà en directe. En seguida tornem. Gràcies. Gràcies. Vuelve Ópera, la mítica sala de monólogos y espectáculos. Y ahora está en Casino Cirsa Valencia. Reserva en la web del casino. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. En Dormitienda ampliamos promoción solo 10 días. Todos los colchones y canapés a mitad de precio y financiación sin intereses. Repetimos, todos los colchones y canapés a mitad de precio en Dormitienda. ¡Corre, que se acaban! Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Valencia. ¿Estás fallas? Si quiere, estrenará traje. Porque en Casti, como somos fabricantes, hemos bajado los precios al máximo. No deje de visitarnos. Se sorprenderá de lo poco que le va a costar su nuevo traje de valenciana, Saragüey, Torrentí y todos los complementos que necesita para lucir al máximo por el precio mínimo. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Y ahora puedes comprobar nuestras magníficas calidades y precios en www.bordadoscasti.com. Yo con mi perro, yo con mi gato, vámonos a Bovetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Bovetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Bovetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Que en una comunitat com la nostra hi haja valencians que no sàpiguen fer una paella. Té delicte. Arròs d'Axa presenta el valencià que no sabia fer paelles. Una realitat a la qual volem posar remei. Entra a arrosdaxa.com i descobreix la història completa. Arròs d'Axa, l'autèntic arròs de València amb denominació d'origen. Feria Taurina de Fallas, la feria del cambio generacional. Descubre estas fallas a las nuevas figuras que están revolucionando el mundo del toro. López Simón, Roca Rey, José Garrido o Fortes, en competencia con todas las grandes figuras en una feria apasionante. Compra tu entrada en Taquillas Plaza en el 902-1077-77 o en torosvalencia.com. La 1:21 ja de la vesprada, continuem així en València Oberta. Vos anem a contar algunes particularitats i algunes qüestions de la mascletà d'avui quan escoltem de fons este pas doble de Laura Segura dedicat a una de les grans falleres majors de València. La mascletà d'avui, com dèiem, és la que fa nou, perquè ja avui és dia 9 de març i corre a càrrec de la pirotècnia gironina de Pedralba. Vos recordem que la gironina torna a ser partícep de les falles. El seu propietari és Eduardo Cunillera, que ja va ser l'encarregat de disparar la mascletà de l'any passat, del dia 10 de març, justament un dia després del qual dispararà enguany, avui és dia 9, l'any passat ho va fer el dia 10, i ja va dir l'any passat que repetiria si li sia bé, i així va ser, li va ser de manera excepcional i fenomenal, i per això enguany repetís. Vos recordem també que la mascletà de l'any passat va ser una mascletà tradicional i va cridar molt l'atenció la quantitat de colors que donaven i la impressió de formar la senyera valenciana, els tres colors, el groc, el roig i el blau. Va utilitzar entre 240 i 250 quilos de pólvora i Cunillera va ser molt ovacionat l'any passat, insistim, en aquesta mascletà del passat 10 de març. L'origen de la pirotècnia de la gironina, de Cunillera de Pedralba, es remunta a l'any 1950, després de 6 dècades, la irreconeixible marca del Diablillo s'ha convertit en un referent de qualitat, disseny i innovació en el sector de la pirotècnia domèstica. Ara centra els seus esforços, a més, en ampliar la seva estructura. Pirotècnia gironina, recordem, de Pedralba, serà l'encarregada de disparar a les 2 en punt del migdia i sa mascletà la número 10 del cicle Faller de Mascletais de l'any 2016, on estem. Per tant, veurem si la mascletà d'avui també sorprèn i agrada al públic que es congregarà a les 2 del migdia, com diguem, en la plaça de l'Ajuntament, i que ja està arribant i que ja està omplint aquesta plaça perquè ja és la 1:23. Així que d'ací un poquet més de mitja hora continuarem i escoltareu aquesta retransmissió en directe ací, tant en Levante Televisió com en la 97.7 Ràdio, aquesta retransmissió conjunta que fem sempre els dos mitjans units. I per cert, una de les efemèrides que volíem avui recordar és que justament quan ens hem posat a repassar hem dit, si és que avui s'hem assabentat que ha perdut la vida, ha mort una de les persones més importants del món de la música, del grup dels Beatles, el seu productor musical, George Martin, ha mort als 90 anys, segons ha anunciat avui Ringo Starr, l'últim bateria del mític grup dels Beatles, que ho ha fet a través de les xarxes socials, a través de Twitter. George Martin era conegut com el cinquè Beatle, va tindre un paper essencial en els primers treballs de la banda i va ser considerat el pilar del seu èxit. Martin va produir quasi tots els àlbums dels Beatles i fou la figura que va ajudar a que els Beatles varen arribar a tindre aquesta gran fama quan dirigia el setxell discogràfic Parlophone de la discografia EMI, després d'escoltar una cinta de prova del quartet dels Beatles en l'any 1962. A més, durant anys va ajudar a gravar, a arreglar i a produir grans èxits com Yesterday o Love Me Do. En la seva llarga trajectòria professional va guanyar diversos premis Grammy i va treballar també en el cinema i en la televisió. De fet, fins i tot la reina Isabel II li va concedir en l'any 1996 el títol de cavaller pels seus servicis a la indústria musical i a la cultura popular. Així que anem a retre aquest homenatge a la gran figura de George Martin, el que va significar per al món de la música en general i per al grup dels Beatles, esta mítica banda que a tots ens ha acompanyat al llarg de la nostra vida i ho seguirà fent. Així que recordem George Martin amb este tema A Day in the Life dels Beatles. A lucky man who made the grade, and though the news was rather sad, well, I just had to laugh. Doncs recordem que en uns minutets fem una pausa de publicitat i tornem ja ací, a la 97.7 Ràdio, amb aquesta connexió conjunta que fem amb Levante Televisió al balcó de l'Ajuntament per a arribar i acostar-vos entrevistes i ja la mascletà, la que fa deu, ací en l'Ajuntament de València, en la pirotècnia gironina. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure he was on the house of law. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look, having read. Amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Cambiar tus neumáticos es muy, muy, pero que muy fácil. ¿Qué por qué? Pues porque ahora con la operación redonda de Peugeot tienes un 70% de descuento en el segundo neumático. Y además, te regalamos 10 euros en combustible por el cambio de dos neumáticos y 20 por el cambio de los cuatro. Servicio postventa Peugeot. Juntos, llevamos tu Peugeot más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent y Silla. Porque tu salud nos importa, en Health Group Elvira Claramunt eliminamos tus dolores de la cabeza a los pies con nuestro equipo de médico rehabilitador, fisio, osteópata y podólogo. Todo tipo de lesiones deportivas, dolores de espalda, postoperatorios de trauma, con la tecnología más avanzada. Calle Taquígrafo Martín, número 13 de Valencia y también en Pusol. Teléfono 963-223-150. Visita tuclinicadeconfianza.com. ¿Cómo consigues tener siempre la ropa tan limpia e impecable? Es cuestión de tener oro, chatina. Ah, claro, te gastas un dineral en tintorería. Que no, chata, que no te enteras. Teniendo siempre en casa detergentes líquidos oro. Ah, tendré que probarlo. Pues la que prueba, repite. Ay, qué cosas tienes, Arturo. Si tienes oro, tienes un tesoro. També molt cordial per a tots aquells que ens escolteu a través de la 97.7 ràdio en emissió simultània. Com sempre, ací al lloc on està l'activitat a la Catedral de la Pólvora, per descomptat, un dia més estem. Us saludem des del balcó de l'Ajuntament de València, tot preparat en la gàbia per a que avui disparen des de Pedralba Gironina, que són, ja sabeu, la pirotècnia del demoniet, que ho tenen tot preparat, que saben molt bé el que agrada al públic de València i que segur que a partir de les 2 de la vesprada van a fer-nos disfrutar i moltíssim. Vegeu que el dia està una miqueta, bueno, ventós, una miqueta fred, una miqueta inestable, però això no ha fet ni més ni menys que encara, en fi, cridant a més personal, perquè el ple avui en la plaça se presenta assegurat. Avui és la novena de les mascletaes, avui tenim un dia nou, que anem a disfrutar-lo i moltíssim. També és moment d'anar a fer visites per als monuments, encara que alguns encara embolicats en plàstic, i començar a disfrutar de la magnífica obra del gran Manolo García, aquesta obra de Vareta, Falles pel món, que tenim així i tindrem molt pront plantada a la plaça de l'Ajuntament. Però ens agrada estar en el poble, saber què és el que senten en estos minuts previs a la mascletà, i en el personal allí a peu de tanca està la meua estimada Vero Marc. Vero, per a ella. ¿Qué tal, Chimo? ¿Cómo estás? Nosotros así continuem a la plaça, en este cas a peu de tanca. Jo no sé què passa si quan entrem a la plaça que portem tots els productes xurruca, que ja saps que cada dia en portem així per a que la gent puga entretindre's així mentre s'espera a que comenci la mascleta, vinxant-se les pipes o el que sigui. I quan entrem a la plaça és que la gent es torna boig amb això dels productes xurruca. Sabeu que és que, clar, com estan tan bons, i avui portem de tot. Portem pipa xic, portem quiconazos queso, portem piscola... Bueno, és que portem de tot. I jo, així, quan entre... Mira, la gent, a vore, així, molt de producte, a vore, per a que pugueu entretindre's així mentre s'espereu a la mascleta. mira, mira, anem a tirar-ho per ahí. A favor, aquí són les afortunades. Bueno, i també tenim unes bolses que ens han donat, que això ve de categoria, per quan anem a comprar, o per quan anem al quiosco també a comprar els nostres productes xuruca, li tinc unes bolsetes, aixina, mira, per quan aneu a comprar, per quan aneu a comprar... Ale, repartiu-se-les per ahí. Bueno, i esta senyora la tenim així a primera fila, que vemos 10, vostè ahora lo más... Toches 10, cariño, toches 10, toches 10. Y a vostè li diuen... Amparo, sí, cariño. Bueno, y qué li ha paregut a vostè les mascletas de moment, com va la cosa? Bueníssimes, però bones de veritat. Valenciana, valencianes i de tots els pobles, però bona, bueníssimes. ¿Ha hagut algun dia alguna catxadit? Este dia, la que més m'ha agradat. Ahir va ser bueníssima, ahir Perla va ser... Ahir va ser el nove més, el valencià. Sí, vostè, que és que li agrada molt la pólvora que ve tots els dies? Sí, cariño, soc valenciana. És el que més li agrada de les falles? Tot, cariño, m'agrada tot. Les falles, les passacalles, la ofrena, això, el nova més en la vida. És fallera vostè? Ha sigut fallera molts anys. Ara, de què falla? De Santiago Ruiseñor, Comte de Lumiares. A tots. És vostè d'ací, de València? Soc valenciana, cariño. I m'he anat a viure, donar un saludo a tots els de Betra, que no me riñen si no pego un beset i les dic a les muxes de l'hogar, besets pa totes del meu hogar de Bétera. La setmana fallera, sí, molt bé. Molt bé, fan les falles, molt bé, s'ho curren també, molt bé, cariño. I bueno, què vindrà vostè? Hasta el dia d'ena vindrà tots els dies? Sí, tots els dies, així, clavaeta, i tots els anys. Però ve sola o ve així? En tot el grup d'amics, en tot el grup d'amics. Sou tots així? Sí, tots. Mira, tots, són tot el grup d'amics, eh? Vienen així, claere, sí, cariño. Això t'ho ha fet amb molt de gust i amb molta il·lusió, cariño. Un regalet. Ahí, en el polar de la falla. Un pin, cariño. Ficar-hi pa duros tes falles. Un pin, cariño. És molt de gust, ho ha fet, cariño. Pues, Amparo, moltíssimes gràcies. A tu, cariño. Que vaja molt bé. Un besito. Mira, un beset. I que s'ha guanyat algun paquet més, va. Que això que mos ha portat regalito. Ai, meva xica. Vinga, va, a veure. Home, que mos ha portat un regalito. Bueno, i vosaltres d'on sou, a veure, que també estàveu ahí. De València. De València. Així de València, com us diguem? Maripaz. De? Baldo. I sou fallers? No. No, però veniu tots els dies a veure la mascleta. Ah, sí, tots els dies. Tots els dies, en el mismo sitio tots els dies. Ah, tots els dies a primera fila. Tots els anys en el mismo sitio. ¿Teniu ja el reservado así? Sí, desde la... Oh, pero bueno, tindreu que vindre molt pronte, ¿no? 11 o 10 y media. A ver... Molt bé. Bueno, pues anem a veure què mos queda per així. Una cosita. Perquè això és molt important, que la gent estigui ben alimentada amb producte xurruca mentre espera la mascletà, que esta gent ve molt matí així i no vaig a ser que se mos desmayen. Una bolseta també, vinga. Vale, una bolseta. Bueno, si és que no pot ser això, me saco las pipas churruca i me salen amigos por todas partes. Churruca, no, que... Vale, bueno, moltes gràcies a tots, que ho passeu molt bé avui la mascleta. Estamos en pasado. Demà puntuals hacia la cita, a tots vos vull veure. Gràcies. Molts besets. Adeu. Si és que la gent està animadíssima així, esperant a la mascleta, ja veus, Ximo, que mos han dut un regalet i tot, per ficar-nos així en el blusó de falles. Quants amics anem a fer així en la plaça, Ximo? Bueno, en regalet i tot... Ahí está la chiqueta de Paiporta, la Moa Vero, y casi la mar. La reina maga va regalando Monti Avall, y eso. Qué bonica esta dona de Bétera, también. Che. Mira quina compañía tengo así, al balcón del ayuntamiento. En fi, localitats falleres arreu de la Comunitat Valenciana en tenim, i moltes, i ara ens n'anem a Faura, per a conèixer la seva fallera major. Què tal? Com estàs, Mònica? Molt bé, molt il·lusionada. Estar. Allí li diuen Carmina Carrillo. Què tal, Perla? Bé, així disfrutant del moment. La primera vegada que puges així al balcó? La primera. Una convidada molt especial i, bueno, és un dia també realment molt, molt i molt bonico, no? Sí. Emocionant. És molt emotiu, certament. No sabia que hi havia la tradició fallera a Faura, estàveu comentant-me, hi ha una falla allí. En fi, com ho viviu allà a Faura, la festa fallera? Pues molt bé, suposa que allí som tot com una família, és una sola falla, però pertenecem al Camp de Molvedre, que som 30, i molt bé, molt il·lusionats, a esperar els grans dies de la setmana fallera. Sí, compartiu en el Camp de Morvedre, en la resta de localitats del Camp de Morvedre, en fi, tota l'activitat fallera que feu a nivell, en fi, d'ofrena, les comissions, etc. No? Visites de cortesia, tot. Genial, molt bé. S'acompanya també, en fi, un rostre ben conegut, és l'alcalde de Faura, Toni Gaspar, que a més és diputat de la plaça de Bous de València. Què tal, Toni? Molt bon dia, molt bona vesprà ja. Així a complir pues en les falles de Faura ja fa uns quants anys que venim així, la fallera, i així és tot un plaer portar a Carmina que disfrute un poquet de la festa, sí, des del balcó de l'Ajuntament. I tant que sí. Jo no sé si Toni Gaspar, estos dies, en tota l'activitat que té, pues pot ser un faurer més i disfrutar de les falles ahir en la seva faura. Estarà complicat o què? Haurem de partir-se perquè les falles també són fira de falles, fira de bous, i al portar la plaça de bous, pues haurem de partir-se. Però bueno, Carmina sap que allò està en bones mans, i allí quan el dia 15 tenim la desfilada, anem a veure, anem a intentar compatibilitzar-ho tot, però evidentment també me correspon una obligació així a la ciutat, i així també haurem d'estar. Efectivament, i en aquesta fira de bous que es presenta enguany esplèndida, i en el que he vist que hi ha un cartell en el que es barrejava prou les grans figures, moltes d'elles valencianes, que tenim moltes ganes sempre de veure-les en la fira de falles, i alguna de joventut. Com està anant aquesta fira de falles? Funciona bé la taquilla? Com està l'expectativa? És una fira especial perquè damunt no acaba el d'Anna, el dia de Sant Josep, és a dir, ja haurem cremat les falles, i el dia 20 és l'última correguda de bous d'esta fira de falles. Però ahir mateix estàvem en una tertúlia en el Xerén, perquè l'organització dels festejos li correspon a una empresa concessionària de la Diputació, no ho organitza directament la Diputació, i sí que n'hi ha un ingredient, que és que han intentat conjugar en tots els cartells la veterania en la joventut, i pareix ser, segons diu, que ell és el que controla les entrades, que va estar anant molt bé, està anant molt bé l'acollida, i bueno, i el dia 11 comença, està el dia 20, 9 dies. Bueno, moltíssima activitat per descomptat, i això, igual el que agradaria és posar-se el blusó, baixar a la falla. Què podríem explicar, Toni, de la personalitat de les falles del Camp de Morvedre, més concretament a Faura, per a fer una convidada a que el personal no només conega les falles del Capicasal, que també en els nostres pobles hi ha una activitat fallera i festera de primera. Com ha dit Carmina, la falla de Faura són famílies, i per tant, com són famílies, ho viuen com a famílies. I al final el que conviden és a la resta de poble, com conviden les famílies, a passar les festes de Sant Josep. Tenim la sort, a més, de que és la Junta Fallera Comarcal, hi ha una fallera comarcal, estem tres pobles de la comarca, Sagunt, Xilet i Faura, n'hi ha Junta Fallera Comarcal, i tenim programació també comarcal. Som de, n'hi ha unes quantes comarcals, però allí sí que funciona molt aquest esperit, i això és molt interessant. Comarca, poble, família, la qüestió és gaudir, la qüestió és tots aquests dies que van a vindre des de la planta, allí plantem un dia abans, que la ciutat de València, doncs això, tot el treball de l'any, que es veja en harmonia, que es veja al final passar-ho bé, compartir coses, pensar coses, criticar coses, que és el que consisteix en les falles. Per família, per falla, també significa en Faura, per descomptat, per poble. De les activitats que teniu d'ara endavant, què recomanaries? A veure, si activitats populars, d'assentar-se i de menjar, de participar, què teniu en Faura per a convidar? Per mi, el més gran és quan totes les falles de la comarca ens visiten allí en Faura, ¿vale? Que això és el dia 15, fan un passacarrer, totes les ple de xarangues, moltes falles vestides i tot, i és molt, molt emotiu. I després el dia del Dèneu el tenim replet des de bon matí, des de la despertar fins a la crema. En dia per als menuts, en parc infantil, en monitores, o sea, convidem a tot el poble que pugui acostar-se en qualsevol moment al casal, i a tots els pobles del costat sobretot també, a tot el que vulga. Bueno, pues la convidada és de la fallera major de Faura, de Carmina, i del seu alcalde, Toni Gaspar. Que disfruteu molt de les falles, faurers, que vos vagi molt bé. Moltes gràcies. Avança el rellotge i queden 17 minuts perquè a les 2 de la vesprada dispare avui a la plaça de l'Ajuntament Pirotècnia Gironina de Pedralba. I a veure com està l'ambient, ens ho conta Vero Marc. Continuem a la plaça i són molts fallers els que jo crec que se posen en la seva parca fallera o el seu polar el dia 1 de març i no se la lleven fins al dia d'anau. Així en la plaça ve moltíssima gent amb la parca o amb el polar o amb el blusó, i a mi sempre m'agrada perquè dic, és un faller. Com està mi que tenim així, què tal, com te diuen? Carlos. Bueno, i eres de la falla Convento Jerusalén, no? Exactamente, sí. Bueno, ¿qué teniu preparat per enguany? Vosaltres sou una falla molt visitada, molt turística. ¿Qué teniu preparat per enguany? Pues tenemos un proyecto que es de las abuelas, ¿vale? Que es el millor el meu, que es de Pedro Santa Eulalia, y ya está, y hay varias góndolas en la plaza, hoy van a llegar tres más, y el jueves vamos a empezar a plantar la falla con mucha ilusión. O sea, que comenceu ya el dijous, has dit? Dijous, sí, ya se va a plantar. Bueno, i com se du això de ser una falla que sou un pol turístic per a la gent? Això que tot el dia estiga per ahí passant gent i vinga, això com ho porteu? Pues la verdad es que lo llevamos muy bien. A nosotros nos gusta que, o sea, que vayan a ver una falla como esta, porque es de mucha tradición y nos gusta que siempre la plaza esté llena, y intentamos que toda Valencia esté orgulloso del monumento que plantamos allí. Molt bé. I avui tocava vindre a veure la mascleta. Sí, la verdad. ¿Tú solo o marxem de la falla? No, con unos amigos míos, aquí siempre nos ponemos aquí todos los años y nos ponemos en la valla de unos años para aquí, y nos gusta, y cuando tenemos libre pues aprovechamos para venir a ver la mascleta. Ah, molt bé. Pues nada, moltíssimes gràcies i que passeu molt bones falles. A ti. Este senyor que tinc al meu costat també és faller o com té... No. Vostès, li agrada vindre... Jo soy aficionado. Aficionat a la pólvora. Exactamente. Molt bé, pues moltíssimes gràcies. Així tenim un altre fallero, perquè el veig així en la parca fallera. Vostè da un espai. De Torrent. Ah, de Torrent. Vinguda a País Valencià, a fer contra. Ah, molt bé. Moltes falles també allà en Torrent. I 38. Vés a, no vés a viure la festa, no? També allí. Jo, ja este dissabte ja està muntant la carpa i tot. Ah, molt bé, o sigui, ara ja tot en marxa. Què és lo pròxim que teniu allà en Torrent? Lo pròxim, bueno, este dissabte ja el sopar de la fallera major. Molt bé. Bueno, nosaltres així sempre tenim alguns productes xurruca per a la gent que està així esperant a veure la mascleta. Voleu menjar alguna coseta? Voleu menjar alguna coseta? Aixina podeu esperar, i no patiu gana, i no patiu gana mentre comença la mascleta. Digue'm vostè. Que eres tu, no? El què? El extra. El extra de falles. Bueno, pues moltíssimes gràcies per estar així avui mirant la mascleta, i que vagi molt bé, que passeu bones falles. Igualmente. Vinga, gràcies, adeu. Ximo, tornem amb tu al balcó, que suposa que també estaràs molt ben acompanyat. Gràcies, Verònica. Avui tenim molts convidats molt especials aquí al balcó de l'Ajuntament. Tenim una associació de persones sordmudes que van a disfrutar també, per descomptat, del tremolor, del so, de l'espectacularitat també de la mascleta d'avui. Comunicant-se en aquest llenguatge de signes, fi un plaer també per descomptar rebre'ls així. Ens acompanya, m'acompanya Patricia Sanz. Patricia Sanz va ser fallera major infantil l'any 1986. És de veres que ha plogut, però ella manté una activitat fallera de primeríssima, organitzant sopars, dinars, organitzant-se les diverses falleres majors infantils de València, que és un col·lectiu que també tenim que reivindicar. Hola, Patricia, què tal, Mònica? Hola, què tal? Muy bien. Bueno, fallera major infantil de València l'any 86. Caram, ha passat temps, però jo imagino que aquell any això se queda per a sempre en la memòria. Quina va ser la teua fallera major? Maria José Herrero. Que li mando un besito, que la quiero un montón. Un beset per a Maria José Herrero, per descomptat. I es dius, Patricia, que tu t'encarregaves d'organitzar una miqueta esos grups de WhatsApp, esos soparets entre les falleres majors infantils de València, no? Sí, este viernes, bueno, hace un par de años empezamos a organizar, y bueno, yo me encargo de movilizar a todo el mundo, creé un grupo de WhatsApp y estamos todas en contacto durante todo el año, y un par de veces al año, o bien comida o bien cena, y en fallas toca comida y mascleta. Yes. Esos grupos tienen que ser muy especiales, muy divertidos también, y lo que no sé, Patricia, si mantenéis contacto y comunicación en esos grupos de WhatsApp de las falleras mayores, infantiles y las mayores, durante todo el año hay, en fin, actividad, hay amistad, hay relación durante todo el año. Hombre, cuando juntas varias veces, evidentemente nace una amistad, nos une algo muy grande y muy importante, pues, ser falleras mayores infantiles de Valencia, y sí, tenemos contacto durante todo el año, no solo para las comidas, sino que en muchas ocasiones, pues, noticias que se dan, o se habla de todo, incluso del colegio, de lo que sea. De ayudaros a lo mejor unas a otras, de reuniros también. Es verdad que se conforma una gran familia, siempre se ha dicho, y más allá del tópico, es que por lo que tú nos estás diciendo es que es real completamente en el día a día también, ¿no? Sí, sí, además, bueno, ahora con todo lo que ha salido con el tema de Cataluña, pues también las falleras mayores estamos ahí a ver qué podemos hacer, cómo podemos apoyar, poniendo enlaces en el grupo de Facebook para poder firmar la petición, o sea, estamos ahí intentando hacer lo que podamos. Ha levantado bastantes ampollas, sí. ¿Verdad? Bueno, no sé si conoceu el cas, y es que desde la página oficial de la Generalitat de Cataluña se había nomenat a les falles com unes fogueres d'hivern. entre altres coses. I això la veritat és que el col·lectiu faller no ha sentat gens bé. Entonces, ¿os estáis movilizando de alguna manera para sumaros a la protesta también, Patricia? Claro, para apoyar en nombre propio y en nombre del colectivo todo lo que podamos, por supuesto, siempre. Además nos ha tocado un poquito directamente el corazón. Bueno, Patricia, tú de alguna manera querías también reivindicar esa figura de la fallera mayor infantil, que es verdad que puede quedar un poco en segundo plano. Yo creo que, bueno, en estos últimos años se va recuperando el hecho de que Sofía haya hecho también su discurso en la crida, poquito a poco. Pero seguir reivindicando que la fallera mayor infantil tenga protagonismo, ¿no? Que también estamos aquí, que queremos nuestra cena y nuestra comida y todo lo que sea. Claro que sí, sí. Gracias a Dios, la verdad es que durante estos últimos años ha ganado muchísimo protagonismo y Sofía en la crida estuvo genial, pero seguimos, tenemos que seguir haciendo puerta. Molt bé. Bueno, mentre sona Camilo VI així al balcó de l'Ajuntament. Animació per tot l'oal. Moltíssimes gràcies, Patricia. Un plaer. A tu. Adéu. Vero Marc en el personal. Ella és la veu del poble. Tira-li, Vero, quan vulguis. A 10 minuts de la Mascletà, nosaltres seguim esperant així a la plaça. I ara estic amb uns amics que han vingut des de Pujol. Avui han dit, avui fa dia d'anar a veure la Mascletà. O com ha sigut això? Com és que heu vingut avui així a la plaça? Como todos los años. ¿Siempre hay algún día que venís o es que venís todos los días? Si se puede, todos los días. ¿Cómo os digo vosotros? Yo, José. Yo, Silvia. Y sois dos de Pujol y de alguna falla de allí, ¿no? ¿De quién falla sois? Somos de la falla Palau la Torre, de Pujol. Y me estaba comentando así la amiga que es el primer año de fallero de así del amigo de Pujol. ¿Es Aixina? ¿Es el teu primer año de faller? Sí, sí. ¿Y qué comba? Bien. ¿Para echar sí, sí? Muy bien, me agrada mucho. ¿Quiénes cosas sabeu fer ya en la falla en guany? De tot, no? De tot. I és lo pròxim, per este cap de setmana teniu alguna cosa? Sí, queda, que havia. Teniu este cap de setmana? El sábado tenemos cena, nos dan los tickets, tenemos algunas programaciones, el domingo concurso de paellas, y ya la otra semana pues todo sobre la falla, toda la semana fallera. I com se diuen les falles allà en Pujol? Quantes falles sou? 6 falles. 6 comissions? 6 comissions de falles. Teniu molta festa o què? Sí, bastante. No paramos en toda la semana fallera. Hi ha molts fallers? Són falles grans? Pues en unas hay más que otras, pero la nuestra está bien. Somos 120 más o menos, aproximadamente. Bueno, y me estaba contando abans fuera de cámara que ha sigut 3 vegades seguides fallera major. ¿Això és possible? Sí, fui el primer año en el 1992... El segundo año el 2000 y después el 2001. Mare meua, ¿y això com se viu ser 3 vegades fallera major? El año pasado fui rechina de Tabernes Blanques también. ¿Això qué es ser rechina de Tabernes Blanques? Como una asociación, pero en vez de fallera mayor, pues rechina. Ah, molt bé, molt bé. ¿Y quan se viu ser fallera major? ¿Com se viu ser fallera major per tercera vegada? Ya estarás acostumada, ¿no? Sí, lo que pasa es que el primer año es diferente, es la primera vez que, y la tercera ya lo sabes ya cómo va todo el rollo. Muy bien. Bueno, chis, vos vais a donar unes bolsetes churruca, que así es a mis de churruca, nos diuen que a la plaza que repartim así productes, así estas bolsetes venen molt bé pa quan anem a comprar. Mira, así tenim un amic que també m'està mirant, aixina com si a mi no me'n vas a donar. Este es mi padre. Ah, no, no, son pares. Pues vinga, una bolseta també per amb vostè, no vas a trobar el mocor que el tenia i guarda ell. Vale. Entonces, gracias. Són de Pujol. Sí. Tots venim de Pujol. Sí, de Pujol. Principalment a almorzar. Ven. Ah, primer van a almorzar. Ara a veure la Mascletà. I després ja pa' a casa. Mascletà. Pues pa' a casa dineu a... Ara pa' a casa ja. És el que més vos agrada les falles? Vos agrada tot. Principalment a mi el que més m'agrada és l'ofrena. L'ofrena i a vostè? Jo les mascletaes. Les mascletaes. Ja que vull puntuals així a les dues i a primera fila que estan per veure la mascletà. Pues duguem una hora ja, així de planto. Bueno, pues que vaig a volver perquè té molt bona pinta, la mascletà d'avui. M'està contant el pirotècnic i... Ara que duguem així ja de planto, esperem que siga, que hagi merescut la pena. Molt bé. Pues bueno, moltíssimes gràcies i que vagin molt bé estes falles de 2016. Que ho passeu molt bé. Igualment. Gràcies, igualment. Gràcies. Adéu. Avui tenim així molta gent de Pujol, que també ha vingut a veure la Mascletà i estan així esperant ja des de fa molt de temps per a poder escoltar a esta pirotècnia gironina, que ja ho tenen tot preparat per a començar la Mascletà. Pues moltíssimes gràcies, Vero. Bona gent i bona afició fallera, per descomptat, que n'hi ha també a Pujol. Apenes seran 6 minutets per a que arriben les 2 de la vesprada. Hora tradicional per a que així en la Catedral del Foc disparem la novena de les mascletaes d'esta temporada, d'aquest cicle. Com molt bé vos recordava Vero, són de Pedralba, pirotècnia gironina, tenen un anagrama que és el Dimoniet i ells són autèntics dimonis de la pólvora, grans mestres. Ens han promès un final apoteòsic. Després d'un terratrèmol tancaran en unes fases aèries un final hermètic i atrenador que segur que anem a disfrutar moltíssim. Serà així el Levante, la televisió de les falles. D'ací un momentet, tornem en seguida. El frío está mal visto, eso es así. Si alguien no tiene sentimientos, es frío. Si provoca indiferencia, deja frío. Mirada que da miedo, fría. Sí, me lesioné porque estaba frío. Pero el frío tiene cosas muy buenas, como los Cool Days de Jeep. Días en los que encontrarás 100 Jeep a un precio nunca visto. Hasta el 21 de marzo. Y disfruta del frío. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. En la clínica, la granja o en la alimentación, el veterinario vela por la salud de los tuyos. Es un mensaje del Colegio de Veterinarios de Valencia. Es una festa incomparable. apenas uns minutets per a que arriben les 2 de la vesprada, però per a disfrutar d'esta mascleta m'acompanya una representació de la falla Trinitat Alboraya, Blanca i Alejandro, la seva fallera major infantil, el president, i Antonio i Elena, president i fallera major. Hola, Elena, què tal, Antonio, com esteu? Molt bé. Apenas queda molt poquet, quina emoció, eh? Sí, moltíssima, la veritat és ara sí. Bueno, conteu-nos, perquè la vostra comissió feu un homenatge molt especial, molt bonic i molt sentit a les persones majors. Què prepareu? Sí, preparem un homenatge, és el segon any que ho realitzem, i consisteix en un passacarrer, ara impliquem a totes les persones majors de la comissió, fem una missa en acció de gràcies i després dinem tots junts i celebrem el dia per dedicar un dia als majors. Estan els infantils, la gent jove, però per a que els majors també tinguin un dia especial per a ells. Una molt bonica iniciativa que imagina que, en fi, per al barri, per a la comissió, és algo especial, no? Sí, la veritat és que sí, després acabem amb una dansa popular i és molt bonic, la veritat. Que hi hagi balls populars i tradicions valencianes, també m'encanta. Moltíssimes gràcies. A disfrutar de la mascleta, que ja queda realment molt poquet per a que siguin les 2 de la vesprada. Des de Pedralba, dispara pirotècnia gironina. Ja anem a disfrutar-ho, mireu com està la plaça. En este dia una miqueta ventós, és de veres, una miqueta gelat. Així estem veient a les falleres majors infantils, a la fallera major infantil i la seva cort. Pues abrigaetes, com toca, perquè el dia ja dic que està, en fi, una miqueta gelat. Tot preparat en la gàbia per a disfrutar d'esta novena mascletà del cicle faller d'enguany. 97.7, 1 milió de canciones. Si ven la cartera llena, escogiste a la más guapa y a la menos buena.